پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ اللہ سرتا قدم شان ہے یہ انسان انسان وہ انسان ہے یہ قرآن اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے سلامت پہ بھیجو خدا چاہتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکات مولا علیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بے حد برکت نصیب انشاءاللہ قلب میں عشق آل رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے ایسا جو تو سنبھال رکھا ہے ایسا جو تو سنبھال رکھا ہے سب غلاموں قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب دنیا میں یا رسول اللہ خوب دنیا میں یا رسول اللہ مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے میں نے آپ پر خیال رکھا ہے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شعبہ مجلس تعلیم سے وابستہ، ہمارے تعلیمی شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائی بھی ہیں۔ ہم آپ کو چند تاثرات ان کے سنا رہے ہیں۔ میرا نام وسیم قادر ہے اور میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں۔ جو مدنی چینل ہے اس کے حوالے سے یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دین کی تبلیغ کے لیے بڑا اچھا چینل ہے، میں خود بھی دیکھتا ہوں اور اس پہ اللہ اور رسول کی بات کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چینل ہونے چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارے نوجوان جو ہیں ان سے وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، تو اس لیے بڑی اچھی کاوش ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں اور مدنی چینل والوں کا بھی کہ وہ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں بہت سی دینی چیزیں سیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد اسحاق رحمانی، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ۔ دعوت اسلامی بڑے اچھوتے انداز میں تبلیغ اسلام کا کام معاشرے کے ہر طبقے میں ہر طبقے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کے مطابق اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن رات ترقی عطا فرمائے. جناب امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اس وقت با عمل شخصیت ہیں, جن کے عملی نمونے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مسلمانوں کے گھرانے وہ مذہبی رنگ اختیار کر چکے ہیں اور نئی نسل ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے حلیے کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے, اور موجودہ حالات میں دعوت اسلامی باقی شعبوں کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم کے اندر بھی بڑے احسن انداز میں کام کو فروغ دے رہی ہے. سکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں, حتیٰ کہ پرائیویٹ اداروں سے لے کر گورنمنٹ اداروں تک انہوں نے اپنی جڑیں پھیلانا شروع کر دی ہیں, اور سنت پر عمل کر کے ہی ہم معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں. میرا نام فیضان محمود ہے اور میں ملتان سے ہوں, اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں میں لیکچرر ہوں, اور میرا تعلق بھی دعوت اسلامی سے کافی پرانا ہے. اور دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس میں جو بھی جتنی بھی یوتھ ہے اگر اس سے وابستہ ہے تو ان کو برائیوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے. اور مدنی چینل جو ہے اس کے اندر کوئی میوزک نہیں, کوئی دوسری ریکارڈنگز نہیں, سب کچھ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنے کو ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ سب لوگ اس چینل کو دیکھیں, اور امیر اہل سنت ان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی اگر انہیں دیکھے تو ان کے گن گائے انشاءاللہ. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے مدنی چینل دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے سامی بھائیوں, حاضرین ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار شرعاً ان کی اجازت نہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً اجازت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ, تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی، تو آئیے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. نیتیں حسب حال کرنی ہے، یعنی کہ جو کیفیت ہے اس کے مطابق. مثال کے طور پر اگر پورا مدنی مذاکرہ شریک رہنا ہے تو پورے کی کرے، ورنہ اگر کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی کوئی ہے ترکیب تو پھر اسی کی نیت کرے. البتہ نیکی کی دعوت یہی دوں گا کہ پورا مدنی مذاکرہ سنیے، لیکن وہ حسب حال آپ نے نیت کرنی ہے، ورنہ وہ پھر نیت ہوئی نہیں. اول آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ سنوں گا، نہ میسج کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ نمبر چیک کروں گا، کیونکہ یہ ساری علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹیں ہیں. اس صورت میں مدنی مذاکرے کے دوران کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام، خصوصاً مدنی قافلہ اور مدنی انعام، نیز قفل مدینہ اور یوم قفل مدینہ کی ترغیب دوں گا کہ کل غروب آفتاب سے ہمارا یوم قفل مدینہ شروع ہو رہا ہے ماہانہ. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. کہا لگانے و لگوانے سے بچوں گا. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، درود شریف پڑھوں گا، پڑھاؤں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. ایصال ثواب بھی کروں گا. دعا پڑھوں گا، دعا کروں گا، اختتامی دعا پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، صلاۃ و سلام پڑھوں گا، نعتیں سنوں گا، منقبتیں سنوں گا، آیتیں پڑھوں گا، سنوں گا. اور جو بھی نیک کام اس دوران کروں گا سب اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین جملہ مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا جميع شہیدان و اسیران کربلا اہل بیت اطہار ائمہ مذاہب اربعہ او سلاسل اربعہ خصوصا ہمارے غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا اور تمام وہ چشتی کابینات کے اسلامی بھائی جو پنجاب سے تشریف لائے ہیں اور تینوں دن پابندی سے ہر حلقے میں شرکت کر رہے ہیں اور پانچوں نمازیں تکمیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پا رہے ہیں صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ فاخر مہینہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج چھٹی شب ہے. چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور ہمارے ان مدنی مذاکروں کی خصوصیت یہ ہے کہ قبل ازیں تین دن کے لیے حجویری کابینات کے اسلامی بھائی تشریف لائے جس میں مرکز الاولیاء شیخو پورا وغیرہ شامل ہیں اور اب چشتی کابینات کے اس نئے بھائی تشریف لائیں جس میں پنجاب کے مشہور شہر سردار آباد پاک پتن شریف وغیرہ کئی شہر شامل ہیں اور اس کے بعد تین دن کے لیے انشاءاللہ عز و جل مہروی کابینات کے اس نئے بھائی تشریف لائیں گے. اب یہ چونکہ بیچارے نئے نئے ہیں اتنے سمجھدار نہیں ہوتے نا سب, تو اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر وہ میرا بولنا یا علم کی باتیں شاید بھول جاتے تو اپنے آپ کو حد لہرانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بچے آئینے میں دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم دو دو کیسے ہو گئے, تو اس لیے ناظرین تعجب نہ فرمائیں گے, کیا ہوتا رہتا ہے. ابھی تو اور بھی آئیں گے دیوانے کہ جو کیونکہ وہ بھی ان کے بھی آئیں گے پھر مزید وہ انٹرنیٹ کے, تو جیسے ہی اپنے آپ کو دیکھیں گے نا دیکھو خوشی کے مارے آپے سے باہر ہوں گے اور اپنے آپ کو ہاتھ لہرانا شروع کر دیں گے. تو ایسے ایسوں کو بھی چلا لیا کرے ناظرین ہمارے, تو چلتا رہتا ہی ہے. ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, ان کو دیکھ کر اپنا سر نیچے کر لینا چاہیے تاکہ لوگ ہنسے نہیں ان پر. او بی وین کا آج ہمارے جدول پاک سرہندی کابینہ تھل جو کہ بلوچستان میں ہے, پاک سیالوی کابینہ پنجاب یہ اس کا چھوٹا سا ہی ول بذریعہ انٹرنیٹ. باپا چھوٹا سا ہی ول ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے براہ راست. ماشاءاللہ جی آیا نو سبحان اللہ جی آیا نو مرحبا بزریا انٹرنیٹ شاہجہاں پور ہند وارثی کابینہ خلیجی ملک پھر ہند امانی کابینہ کا بندی باپا یہ بھی ہمارے پاس ہیں ابھی یہ چھوٹا سا ایوال لکھا ہوا ہے اچھا یہ بندی یہ ہند ہے باپا جی جی ماشاء اللہ مرحبا مرحبا بندی جی بندی اور اٹلی کا میلان یا میلان اور ہند نوری کابینہ کا مرزا پور اور آج مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شرکت شعبہ تعلیم کی مجلس سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا میں بے شمار ممالک میں اس وقت ہمارے لاکھوں ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور میں عرض کروں گا کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی کوشش کی جائے گی فقہی احکام اور طرح طرح کے طبی مشورے حکمت عملی کی باتیں آپ سنیں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ غوث پاک کی کرامت بھی ہم سنیں گے اور ارشاد غوث اعظم بھی سنیں گے اور دو دو مدنی کسوٹیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ تو کہیں مت جائیے گا مدنی چینل کے ساتھ شامل رہے اگر آپ کو معلومات نہ ہو علم دین حاصل نہ ہو تو آپ مجھے کہنا اور اچھی نیت سے بیٹھیں گے ثواب بھی ملے گا یہ وہ چینل ہے جو مطلب جنت میں پہنچانے کا انشاءاللہ آپ کو کام دے گا انشاءاللہ یہ واحد چینل ہے کہ جس میں صرف جنت میں لے جانے والے اعمال بیان کیے جاتے ہیں اور دوزخ سے بچانے والے اعمال بیان کیے جاتے ہیں نہ اس میں ایڈ آتی ہے نہ عورت کی تصویر آتی ہے نہ اس میں کوئی موسیقی آتی ہے نہ کوئی واحد قسم کے ڈرامے کچھ بھی نہیں اس میں بس وہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دعوت دیتے رہیے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب تو سب اس ٹائم بھائی یہ لگے ہاتھوں یہ ذہن بنا لیں کہ ہم مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جتنے بھی جاننے والے ہوں گے ہم ہر ایک تک یہ خبر پہنچائیں گے کہ مدنی چینل دیکھا کرو بھلے ان کو پتا ہو لیکن آپ بولتے رہیں گے بولنے کا ثواب ملے گا وہ دیکھے یا نہ دیکھے بولنے میں آپ مطلب یہ کہ پیچھے نہ ہٹے ثواب کمائیں سب کو نیکی کی دعوت دیتے رہے مدنی چینل دیکھیے یہ الیکٹرانک مبلغ ہے جو گھر گھر جا کر انشاءاللہ نمازی بنائے گا سنتوں کا پابند بنائے گا گناہ چھوڑائے گا انشاءاللہ اور جنت کا راستہ بتائے گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہم پروفیسر ڈاکٹر سید سعید الحسن ہے میں شعبہ فارمیسی میں پرنسپل اور پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں علامہ الیاس قادری صاحب کی بڑی خدمات ہیں جو بانی ہیں ان کی ریئلی بڑی خدمات ہیں جب بھی وہ مدنی چینل پہ آتے ہیں تو ہم ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہم یہ تبریح دیتے ہیں کہ یہ نیک باتیں ہیں اس پہ عمل کیا جائے اور ریئلی یہ مدنی چینل کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں دوسرے ملکوں میں بھی لوگ جو ہیں یہ چینل بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور لوگ خوش ہیں ہمارے مسلمان بھائی اس سے خوش ہیں بلکہ غیر ممالک میں کچھ جو لوگ ہیں جو نان مسلم تھے وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں تبلیغ کی وجہ سے اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہنا چاہیے دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہم دیکھتے ہیں اور اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں بڑی نیک باتیں ہیں ہمارے بچے بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں اور لوگ عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو سب جگہ پھیلایا جائے تاکہ تمام مسلمان جب نماز کا ٹائم ہو تو وہ نماز پڑھیں صلو علی الحبیب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا مناسب ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پہلے باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے سیف اللہ. پہلے باپا جان میں حفظ قرآن ہو رہا ہوں, مجھے سبق نہیں یاد ہوتا ہے, ایک اس کا وظیفہ بتائیے. ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو, یا حافظ ہو یا حفیظ ہو, یا ناصر ہو یا نصیر ہو, یہ پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں, اور اس کا ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں. اللہ کرے گا تو آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب بھی یہ کوئی بھی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. وہ دعا یہ ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اول آخر درود پاک پڑھ لیں. یہ دعا جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی تقریباً ہر کتاب میں شروع کے صفحے میں باقاعدہ باؤنڈری کے ساتھ وہ چھاپی جاتی ہے تاکہ فوراً نظر پڑے, اور اس کی ہیڈنگ ہے کتاب پڑھنے کی دعا. یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی مدنی پنچ سورہ میں سے, اس میں بھی ہے بالکل شروعات کے صفحے پہ. تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام ابوبکر اتاری ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میری آپ سے بنی التجا ہے, آپ بنی منوں کے لیے بھی مضبوط بکرا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقرعید میں دوسرے دن بقرعید کے جی دوسرے دن ہوا تھا نا جی باپا, مدنی منوں کا کیسا زوردار دار زور مدنی مذاکرہ ہوا تھا, اور سارے مدنی منے تھے اور مدنی منیاں بھی تھی جی باپا, اور وہی سوالات کرتے تھے سبحان اللہ. اور اس کو تو یعنی کہ اتنی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اتنا اس کو سراہا ہے کہ شاید ہی یعنی بہت کم سلسلوں کو اتنا سراہا ہوگا. اور بہت دلچسپ, اور یہ ان کے بولے والے انداز, بولے والے سوالات, واقعی یعنی کہ وہ ایک یادگار تھا. تو یہ تھا اپنے دار المدینہ مدرسۃ المدینہ, ان کے منے منیاں تھے. ذرا عام لوگوں کے مدنی منع اور منیوں کو جمع کرنا بڑا دشوار ہے. یہ مدنی منع پنڈی سے بولتا ہے, باپ کیسے آؤ گے ہم مدنی مذاکرہ کریں گے تو ابو کو لے کر آئیں گے باپا. یہ نہیں نہیں ابو کو نہیں لانا, آپ مدنی چینل پر دیکھ لینا, ابو اکیلے والے آئیں. اب ابھی منع منع نا تو آپ کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ ہر مدنی مذاکرے میں یا ویسے مدنی مذاکروں میں مدنی منوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جیسے ابھی ابھی ہوا مدنی منڈے کا سوال ہوا, مدنی منڈے کو جواب دیا گیا اس کی نیچر یا اس کے انداز کے مطابق کوشش کی گئی. یہ مدنی منوں کا بھی ہے, مدنی اسلامی بھائیوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہوتے ہیں، سب کو لے کے مدنی مذاکرہ جو ہے نا یہ جامع ہے سب کا، سب کے لیے یہ میں اسپیشل ہونا چاہیے اس میں واقعی بڑا یعنی کہ وہ بھی پر لطف تھا سبحان اللہ، بہت بہت بہت مزے کا تھا وہ. گیارہویں والے دن سبحان اللہ، اب بس یار اس کا ارینجمنٹ کرنا، ان کے بچوں کو جمع کرنا، پھر حالات نے تھکا دیا، یہ سیکورٹی کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ بس ان کو سنبھالنا، اور انشاءاللہ کریں گے کبھی نہ کبھی، یہ سنبھالنے والا تو اللہ ہے، سچی بات یہ ہماری مجلس ہمت کرے گی تو لبیک انشاءاللہ مشورہ کر کے ایک ہاتھ کر ڈالیں گے، پنڈی والے مدنی مننے کی دلجی ہو جائے گی کہ میں نے سوال کیا تو مدنی مذاکرہ ہو گیا پورے کا پورا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فدا المصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. عزیز صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے کافی صحابہ کرام پہ نظر کرم کی، جس طرح کسی کو اونٹ لے کے ان کو تحفہ دے دیا، الحمدللہ میں کافی زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، کافی کثرت کرتا ہوں اس کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ بھی نظر کرم ہو، تو اس بارے رہنمائی فرما دیجئے گا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ طے کیسے ہو کہ آپ پر نظر کرم نہیں ہے، کوئی مومن ایسا نہیں جس پر نظر کرم نہ ہو، جس پر نظر کرم ہوئی جبھی تو مسلمان ہوا، نظر کرم نہ ہوتی تو پھر ایمان کیسے لاتے ہم. اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے مشرف ہیں الحمدللہ. اب یہ کہ عوام الناس نظر کرم یہی سمجھتے کو اچھا خواب نظر آ جائے نا تو نظر کرم ہے، حالانکہ خواب خواب ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کہ اس پر کیا میں عرض کروں، تو آپ مطمئن رہے اور ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے، کوئی یعنی کہ ہم کو ایسی کوئی پتہ چل جائے کہ نظر کرم ہے تو اگر اسی لیے پڑھیں گے تو پھر وہ ثواب کا کیا بنے گا، شیطان نہیں کوئی کرشمہ دکھا دیا، کوئی خواب دکھا دیا اور آپ ہوا میں اڑنے لگے اور آپ سمجھے کہ نظر کرم ہو گئی، تو نظر کرم نہیں ہے نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہیے، بلکہ جو درود شریف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اعلی حضرت نے لکھے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ صرف اور صرف تعظیم اقدس کی نیت سے پڑھے اور اس دل میں وہم و گمان بھی نہ رکھے، یعنی اس نیت کو دل میں لانے کا خیال بھی نہ کرے کہ میں پڑھوں تاکہ مجھے زیارت ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبوب کی تعظیم کے لیے پڑھے، آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. تو معلوم ہوا کہ سرکار کی زیارت کی نیت سے نہ پڑھے، پڑھے سرکار کی تعظیم کی نیت سے، آگے ان کا کرم ہوگا، وہ زیارت کروا دے کروا دے، نہ کروائے تب بھی وہ جس میں مطلب خوش ہے ہم اس میں خوش. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، تو اپنا عمل سچی بات ہے کہ بلا ضرورت کسی پر ظاہر بھی نہ کیا جائے کہ اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ ریا میں اگر پڑ گیا تو پھر تو تباہی ہے، جہنم کی حقداری اس میں، دریا کاری میں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. جنہوں نے یہ کہا اس کو میں نہیں کہتا معاذ اللہ کہ وہ ریاکاری کی انہوں نے، میں ایک سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں کہ اپنے عمل کو چھپا کر رکھنے میں عافیت زیادہ ہے، بلکہ عافیت ہی عافیت ہے. ہمارے بزرگان دین تو ایسے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے یہاں تک اقوال ملتے ہیں کہ ان کا جو عمل کسی کو پتہ چل جاتا تھا نا تو یہ اس کو یعنی کہ یوں سمجھتے تھے کہ اب یہ گیا, اپنے اعمال میں اس کو شمار نہیں کرتے تھے, کاؤنٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ ظاہر کیوں گیا, اتنا چھپاتے تھے. ایسے ایسے بزرگوں کے ملتے واقعات اور حکایات کہ وہ کہ ہم ہمارا بس چلے تو منکر نکیر کو بھی عمل اپنا معاف کیجئے, کراون کاتے بھی ہمارا عمل نہ لکھے نہ دیکھے, بلکہ بس وہ ہم جس رب کے لیے کر رہے ہیں وہی دیکھے. تو یہ واقعی ایسے بھی اعمال ہیں کہ جو مطلب کرامن کاتبین سے بھی پوشیدہ رہیں گے, اور قیامت کے دن جب وہ پیش کیے جائیں گے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس نے تو یہ کیا نہیں, تو تم کو پتا نہیں تھا, اللہ کو سب پتا ہے. یعنی یہ بھی صورتیں ہیں اعمال کی. تو یہ بہرحال مخلصین کے درجات ہوتے ہیں, تو یہ اعلیٰ درجے کے مخلصین کی باتیں ہیں کہ جو نہ جنت کی طلب میں عمل کرتے تھے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے عمل کرتے تھے, وہ صرف اللہ کے لیے عمل کرتے تھے کہ بس یا اللہ تو راضی ہو جا. اور یقینی بات ہے یہ کہ اللہ جس سے راضی ہوا جہنم میں کیوں جائے گا, جنت ہی جنت ہے اس کے لیے. لیکن بس وہ ان کا ایک جیسے مٹے ہوئے ہوتے تھے اللہ کی محبت میں کہ بس وہ رب راضی ہو جائے. تو یہ خص الخواص, خاص خاص خاص جو اللہ کے نیک بندے ہوتے, تو ان کے یہ مطلب اس طرح کے بھی اعمال اقوال ہیں. ہم لوگ تو بالکل ہی غریب و عجیب, عجیب و غریب بندے ہیں, ہم سے تو رہا نہیں جاتا عمل. ایک تو ہوتا نا کہ عمل کر کے آدمی دوسروں پر اظہار کرے, اب تو حالت یہ کہ عمل نہیں کرتے اور اظہار کرتے, جھوٹ بولتے. ریا بھی جھوٹی, مطلب کہ ہم نے وہ کیا یہ کیا وہ کیا, حالانکہ اس میں بارہا مبالغہ بہت ہوتا ہے, جو گناہوں میں پہنچا دیتا جھوٹا مبالغہ ہوتا ہے. پھر ریا میں بھی یعنی کہ مزید یعنی کہ عمل کر کے ریا کرنا ایک تو اگرچہ وہ غلط ہے, لیکن تو عمل نہیں کیا اس میں ریا کر رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. یہ ذہن میں رکھیے گا, قبولیت کی کنجی اخلاص ہے. اخلاص کے معنی یہ کہ اپنے عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو, غیر کو خوش کرنا مقصود نہ ہو, غیر سے کچھ طلب نہ ہو, صرف اللہ کے لیے ہو, رب راضی ہو. تو مخلصین کے تو ایسے ایسے احوال ہیں کہ وہ مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس پر ان کو خوشی نہ ہوتی تھی, ڈر جاتے تھے کہ یہ اب کیا ہوگا میرا, یہ کیسے پتا چل گیا لوگوں کو. ہم لوگ ہیں کہ اگر زبان میں نہیں بھی بتاتے تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے کہ ماں بدولت نے اتنے وہ کیا, اتنے سفر کیے قافلوں میں, تو اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے, تو بھائی اتنے قفل مدینہ پر عمل ہے, تو اتنا یہ ہے, تو اتنا وہ ہے. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں منہ سے بولوں گا تو شاید ان کو یوں ہوگا کہ ایریا کاری کر رہا ہے, کوئی بتا دے بس, کوئی سی صورت ہو جائے بتا دے بس, یہ جی چاہتے ہیں. تو کیا یعنی بھی کیسی خرابی اور آفت ہے یہ کہ ہماری مطلب یعنی کہ اللہ کرے کہ بس رضا الہی کے لیے عمل کرنے والے ہم سب بن جائیں, آپ سب بن جائیں, آپ کے صدقے میں بھی بن جاؤں. بابا اگر ذمہ دار اپنی نیکیاں وغیرہ چھپائے بھی تو جو دیکھنے والے اسلامی اگر وہ بدگمانی کا شکار ہوں کہ جو خود تو کوئی مدنی کام وغیرہ کرتے نہیں, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بتانا بھی چاہیے تاکہ وہ بدگمانی نہ آئے؟ مطلقاً بتانا میں نے منع نہیں کیا, اور جو بتائے اس کو ریاکار کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے, کہ ریا کا تعلق تو دل سے ہے, کیونکہ بتانے کی صورتیں ہیں کہ جیسے کہ کوئی پیشوا ہے, بڑا آدمی ہے یا پیر ہے یا استاد ہے, وہ اپنے شاگردوں کو, پیر اپنے مریدوں کو, باپ اپنے بچوں کو, ہے نا, اپنے نیک عمل اس نیت سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ بچے یا یہ شاگرد یا یہ مرید میری پیروی کریں, یہ بھی میری طرح عمل کریں, تو یہ پھر تو ثواب کا کام ہے اس نیت سے بتانا. اچھا, یا اگر کوئی اس لیے عمل بتاتا ہے کہ تحدیث نعمت مراد ہو کہ عمل نیک, عمل نیک یقیناً یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے, خالی بریانی اور زردہ اور پلاؤ تھوڑی نعمت ہیں, یہ تو وہ نعمت ہے جن کے ساتھ زحمتیں لگی ہوئی ہیں, اور نیکی تو خالص نعمت ہے کہ جو زحمتیں دور کرتی اور مزید نعمتوں کا پیغام سناتی ہے. تو اس لیے وہ نیکی کی نعمت کسی کو نصیب ہوئی. اب اس کا چرچا کرنے کی نیت سے ہو, تحدیث سے نعمت میں نعمت کا چرچا کرنا, تذکرہ کرنا. تو اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں نے فلاں کام کیا, مدنی قافلے میں سفر کیا, 12 ماہ سفر کیا, 25 ماہ سفر کیا, یا اتنے اتنے درود شریف پڑھتا ہوں, یا دلائل الخیرات شریف اتنے عرصے سے پڑھتا ہوں, یا میں اتنے سال سے میری کوئی تہجد نہیں چھٹی, وغیرہ وغیرہ. اگر تحدیث نعمت کے لیے کسی طرح کہتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اپنے دل پر پہلے غور کر, پہلے تولو بعد میں بولو والی وہ جو نسخہ ہے نا, اس پر عمل تو ہونا کہ ہم نے بولا. اب پیر بھی خالی اس لیے بولتا ہے کہ بس بولتا ہے, یا اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں میں عقیدت میری پختہ ہو, کل تک ہاتھ چومتے تھے تب قدم بوسی شروع ہو جائے, یا نذرانے کم دیتے ہیں ذرا زیادہ رخ کر دیں, خزانے کا منہ کھول دیں. تو یہ پیر مطلب سے کیا بولوں میں, سوچ شیطان ہے کہ جو آپ مطلب پیری مریدی کے ذریعے اپنی دکان چمکا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے, لیکن اگر کوئی بتاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ پیر صاحب کو ہمارے نذرانے چاہیے, یا اپنی مطلب یعنی کہ عقیدت محض دنیا کی خاطر بٹھانا چاہتا ہے. کہ یہاں بھی مطلب یہاں تک ہے کہ کوئی اپنے اگر فضائل اس لیے بیان کرتا ہے کوئی پیر یا شیخ کہ لوگ اس کا کلام سنیں اور لوگ اس کی تحریر پڑھیں اور ہدایت کی طرف آئیں, تو اب اس کا اپنے فضائل لکھنا پڑھنا یہ بھی جائز ہے, کار ثواب ہے. لیکن اب یہ کہ یہ ہے بہت باریک باتیں, آیا اس پیر کو یا اس محرر کو مصنف کو آیا یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں, اس کا عموماً اس کا پتہ کم ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے, بہت نفسا نفسی کا دور ہے, اور اگر کوئی کچھ بولے تو غصہ آ جاتا ہے کہ مطلب یہ ہم کو یوں سمجھتا ہے, ہم کو یوں سمجھتا ہے. تو خیر میں تو کسی کی نشاندہی تو کر ہی نہیں رہا, نہ کرنے کی اجازت ہے شریعت میں کہ بلا وجہ کسی پر بدگمانی کی جائے. میں جنرل میں تو دیکھو نا سبھی کو پیغام دیتا ہوں, جو بھی مطلب اپنی آخرت کی بہتری بنانا چاہتے ہیں, میرا پیغام الحمدللہ ایک سے ایک علماء تشریف لاتے ہیں مدنی چینل پر. ابھی تو آپ نے دنیا بھی شخصیات کے تاثرات سنے, اہل علم بھی ایک سے تاثرات دیتے ہیں, وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم مدنی چینل کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے فیضیاب ہوتے ہیں, ہم کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں, تو آتے رہتے ہیں اس میں تاثرات. تو سارے علماء سارے مشائق تو ایسے نہیں ہے نا کہ جو مطلب مجھ سے ایک دم ناراض ہو جائیں کہ یہ کیوں کہا, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ میں ظاہر کسی پر نہ کرٹیسائز کر رہا ہوں تنقید کر رہا ہوں, میں تو مطلب سب کے لیے آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سب نیک بن جائیں اور آپ کے صدقے میں بھی نیک بن جاؤں. ہم نے تو نیک بننے بنانے کی تحریک ہے نا, صرف نیک بنانے کی نہیں ہے نا, بننے کی تو ہے نا, خود بننا ہے دوسروں کو بنانا ہے. کہ ہمارا تو نعرہ یہی ہے, مجھے اپنی پہلے اپنی, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اسی طرح اگر نگران پاک بھی اپنے یہ کام ظاہر کرتے ہیں تاکہ اسلامی بھائیوں کو بدگمانی نہ ہو, بدگمانی سے بچانا بہت ضروری ہے, اور چونکہ اسلامی بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی میرے ساتھ ملیں گے, ہم مل کر دین کا کام کریں گے, تو اس طرح اس نیت سے بتانا نگران پاک کو ثواب ملے گا. لیکن میں یہ عام طور پہ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ بعض مبلغین یا اسی طرح کے ذمہ داران بیان میں اپنے کارنامے سناتے ہیں, اس سے لوگ باتیں بناتے ہیں, یہ اس کا مجھے تجربہ ہے, تنقید کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں. یار نگران پاک کو چاہیے کہ بزرگوں کے قصے سنائیں, یا اپنے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یا یہ مبلغ اپنے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے ایسا. تو اس لیے اپنے قصے سنانے کے بجائے پھر ہم ہیں بڑے کمزور کہ چلو ہم نے مار مور کے تحدیث سے نعمت کی ترکیب کر بھی لی, تب بھی شیطان کے وار سے ہم محفوظ ہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے نا. تو جتنا ہو سکے آدمی اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور کوئی بیان کرے اس پر بدگمانی بھی نہ کرے, ورنہ حالت بہت بری ہے کہ اگر میں نے کچھ واقعہ بیان کیا اور آپ نے تنقید کی نا, تو میں نے پھٹ بولنا ہے کہ تم کو پتا ہے میری نیت, میں نے تحدیث نعمت کے لیے بیان کیا تھا. اچھا اب اس میں پتہ نہیں دل اس زبان کا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں, اگر دل ساتھ نہیں دے رہا یعنی کہ وہ گھبراہٹ میں یا اپنی جیب مٹانے کے لیے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حاوی ہونے کے لیے کہ تو نے مجھ پر بدگمانی کی, میری تو نیت یہ تھی, تو اب یہ جھوٹ بھی بول گیا. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہوگا کہ میں تحبیس نعمت کے لیے کر رہا ہوں, اس وقت نیت نہیں ہوتی اور بولتا ہو جھوٹ ہے. ایسی تو اتنی اس کی تو معاشرے میں اتنی مثالیں کہ جس کی انتہا نہیں کہ بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں تک کہ جیسے میں نے کسی صاحب سے کہا کہ آپ یار نگاہیں نیچے رکھ کر بات کرنے کی کوئی پریکٹس کرے نا, تو فرمایا کہ وہ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی زیارت کر رہا ہوں. میں تو سب سے ہارا ہوا ہوں, کسی سے نہیں پہنچ سکتا, لیکن وہاں پہنچ گیا تھا. میں نے کہا اچھا صرف ہم صرف مجھے دیکھنے کے لیے وہ تو مجھے دیکھ رہے, باقی ہمیشہ نگاہیں نیچی ہوتی ہے, تو شرمندہ ہو گئے. ظاہر ہے یہ جھوٹ تھا نا کہ آپ کو دیکھ, یہ تو ہاتھ میں نا باتیں کرتے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو زیادہ بولتا ہوں کفل مدینہ کی درخواست, وہ تو آپ سے باتیں کرتا ہوں, مجھ سے باتیں کرتے ہو یار. لوگ تو بولتے ہیں کہ آپ کے سامنے آتے تو بھول جاتے, بولا نہیں جاتا. تم یار ایسے بے باک ہو کہ میرے سامنے وہ تڑا تڑی کر رہے ہو تو دوسروں کے سامنے تو کیا نہیں ہوتا ہوگا. میرے سامنے چل رہے ہیں, دوسرے سامنے تو دستی بم گرتے ہوں گے. تو یہ عموماً اس میں آدمی جیب مٹانے کے لیے جھوٹ بول جاتا ہے. ایسے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ اس میں بارہا آدمی کو مطلب لے کے جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے, یا قصدن بولتا ہے اور جھوٹ کو یہ خاص مطلب اہمیت نہیں دیتا کہ یہ کوئی مطلب اتنی زیادہ بری بات ہے. جھوٹ بہت بری بات ہے, اتنی بری بات ہے, اتنی بری بات ہے, اتنی گندی بات ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. پہلے جھوٹ اور غیبت کی بدبو سونگھی جا سکتی تھی, پہلے سونگھی جا سکتی تھی, لیکن بعد میں غیبت اور جھوٹ اتنا کثرت سے ہو گیا کہ لوگوں کی ناک اٹک گئی. پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی کسی نے غیبت کی ہے, بدبو نکلی ہے, اب نہیں پتا چلتا. اب تو ہماری ناک اٹ گئی. جیسے کہ جو چمڑا رنگنے کا کام کرتا, ہم چمڑا رنگنے کے بازار میں گزریں گے تو ناک بند کر لیں گے, ان کی ناک اٹ جاتی, ان کو پتا نہیں چلتا. یا بھنگی گٹر صاف کر رہا ہے تو مزے سے صاف کر رہا ہے اور ساتھ میں چائے بھی پی رہا ہے, یہ بھی آپ دیکھیں گے, اس کو پتا ہی نہیں چلتا. اور ہم اگر گٹر صاف ہو رہی ہو, ہماری حالت کیا ہوگی, کر کے ناک پر جلدی گزر جائیں گے. تو اس کی ناک اٹ گئی, اس کو بدبو نہیں آ رہی. اسی طرح جو عطر والے ہوتے ہیں یا جو زیادہ عطر لگاتے ہیں یا ایک ہی طرح کا عطر بار بار لگاتے ہیں, تو لگایا تو بھپکا آتا ہے, بعد میں خوشبو نہیں آتی. دوسرے کے پاس جائیں گے بولے ہاں بڑی کون سی خوشبو لگائی ہے, بہت خوشبو آ رہی ہے, لیکن خود اپنے آپ کو خوشبو نہیں آتی, ناک اٹ جاتی. تو اسی طرح جھوٹ کی بدبو سے بھی ناک اٹ گئی ہے, ورنہ جھوٹ خدا کی قسم بہت بہت بری چیز ہے اور گناہ ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس پر سنسی زمبور یا پلاس نما کوئی اوزار لیے ہوئے تھا اور وہ اس کے یہاں باچ, اس کو بولتے یہ دونوں گال جو ہے نا اس کے جوڑوں کو باچ, اس کی باچ میں ڈالتا اور یوں اس کو چیرتا وہ پیچھے گدی تک سارا پھاڑ ڈالتا, پھر وہ دوسری طرف آتا اور اب دوسری طرف کی ڈالتا باچ میں اور چیرتا, اس کو چیرتا اور پیچھے لے آتا, یہاں تک دوسری باچ خود بخود اس سل جاتی اور اصلی حالت پر آ جاتی, پھر ادھر آتا پھر اس کو چیرتا. تو یہ چیر پاڑ کا سلسلہ جاری تھا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کی سزا ہے. اور غالباً یہ بھی ہے کہ یہ قیامت تک ہوتی رہے گی. شاید بہرحال تو یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والی کی سزا, یہ حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے. اور بعض کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ اس میں جھوٹی افواہ کا تذکرہ نہیں ہے, مطلقاً جھوٹ کی یہ سزا ہے, یوں بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں. تو یوں جھوٹ جو ہے نا یہ بہت بہت بہت بری بات ہے, اور جھوٹ کی وجہ سے, جھوٹی افواہوں کی وجہ سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات مطلب قتل و غارت گری ہو جاتی ہے, خون خرابے ہو جاتے ہیں, پھر جب تحقیق ہوتی تو پتا چلا کہ یہ تو جھوٹ تھا. یعنی اتنی پریشانی ہوتی ہے. اب جیسے کہ بعض اوقات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فون آتا ہے کہ فلاں عمارت میں بم رکھ دیا ہے, پوری عمارت خالی ہو جاتی ہے, فلاں ہوائی جہاز میں بم رکھ دیا گیا, پورا ہوائی جہاز خالی ہوتا ہے. یہ کتنوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, اور بالکل یہ ہے کہ لوگوں کو کتنا خوف و ہراس ہوتا ہے, اور جس نے یہ فون کیا پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے مذاق کیا تھا. اب مذاق کرنے والا خالی ہنس لے اور خوش ہو جائے کیا, دو گھڑی کی اس کو لگ جاتا ہے, لیکن اس کی جس عذاب کا وہ حقدار ہوا نا, کہ ایک مسلمان کو خوف زدہ کرنا یہی بہت بڑا گناہ ہے. اس کو ڈرانا, بلکہ اس کو گھورنا, ڈرانے والے انداز میں اس کو گھورنا, یہ بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اتنے ساروں کو پریشان کرنا اور تکلیف میں ڈال دینا, تو یہ پتا نہیں یہ اس کا عذاب کیسے برداشت کرے گا, یہ جھوٹی دھمکیاں اور جھوٹے فون کرنے والا. تو یہ تو عام ہے آج کل, بلکہ وہ اپریل کی تاریخ آتی تو اپریل پھول مناتے ہیں, اس میں وہ غیر مسلموں کے نزدیک شاید جھوٹ بولنا کوئی کار ثواب ہے کیا ہے. تو یہ مسلمانوں میں بھی آ گیا, بعض مسلمان بھی یہ اپریل پھول کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. فون جیسے کریں گے کہ تمہارے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, فلاں اسپتال میں جا کے ذرا اب بیٹا گھبرایا ہوا جائے گا تو ابھی آدھے رستے میں باپ مل جائے گا, ابو خیریت, جو بیٹے کیا ہوا, ابو خیریت تو ہے, ابو کو پتا ہی نہیں ہے, تو پھر پتا چلا وہ آج اپریل کی پہلی تاریخ ہے. یا تمہارے وہ بڑے بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور فلاں اسپتال میں اس کو لوگ لے گئے, جا کے اٹھا لو اس کی ڈیڈ باڈی, اب وہ گھبرائے ہوئے رونا دھونا مچ گیا, پھر پتا چلا کچھ بھی نہیں, وہ تو اپریل کی پہلی تاریخ ہے. یہ اس طرح کا, یہ غیر مسلم چونکہ ان میں عقل نہیں ہوتی تو وہ لوگ تو کرتے ہیں, یہ نادان مسلمان بھی بعد اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مزہ دو کہتے ہیں مارنے کے لیے کی فلاں کو بیوقوف بنایا میں نے, آخرت میں اس کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. کہ یہ بڑے فتان ہیں ایسے لوگ, بڑا فتنہ انگیز آدمی ہے وہ شخص جو اس طرح کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. تو بارہ لے کے یہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت بہت ہے, بلکہ سچی بات ہے کہ امام آ جاتا ہے, داڑھی آ جاتی ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں, اشراک چاش بھی بات پڑھ لیتے ہیں, لیکن میں نے کئی ایک کو نوٹ کیا کہ ان کی جھوٹ کی عادت نہیں جاتی. تو یہ جھوٹ, اس کی عادت نکالیے, سچی توبہ کیجئے, اور جب اگر جھوٹ کی وجہ سے کسی کو, جھوٹ کی وجہ سے اگر کسی کو یعنی کہ کسی بندے کا حق بھی تلف ہو رہا ہو, تب تو یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور کسی کی حق تلف ہی نہ ہو تو گناہ صغیرہ ہے, لیکن گناہ صغیرہ کو اگر ہلکا جان کر کرے گا تو وہی سخت کبیرہ بن جاتا ہے. کہ چنگاری ہو یا شعلہ ہو, گوڈاؤن کو جلانے کے لیے, آگ لگانے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی اور بڑی, یہ کون مطلب اس میں کیا مطلب ہے, کون تقسیم کرے گا اس کو؟ تو اللہ کی نافرمانی کو چھوٹی سمجھا تو بھی مرا, یہ تو بہت بڑی ہوگی. تو اس لیے مطلب یہ کہ جھوٹ سے توبہ کرنی ہے, یہ جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیاری کتاب ہے, اس میں صفحہ نمبر 195 پر جھوٹ کا بیان. جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں, تمام ادیان یعنی سارے دینوں میں یہ حرام ہے. اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی, قرآن مجید میں بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی, اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی. صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدق یعنی سچائی کو لازم کر لو, کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے, فجور نافرمانی. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کذاب میں نے جھوٹا یا بڑا جھوٹا, بڑا جھوٹا ہے نا, اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے, کیونکہ ورنہ وہ کاذب ہوتا. کاذب میں نے جھوٹا, یہ کذاب اس کے مبالغے کا صیغہ ہے نا کہ بہت جھوٹا. حضرت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے, یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے. اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا, اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا, اس کے لیے وسط جنت یعنی جنت کے بیچ میں مکان بنایا جائے گا. اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مومن کی طبعہ یعنی طبیعت میں تمام خصلتیں یعنی عادتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ, یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا, یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یہ حدیث کے خلاصے ہیں. پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاں. پھر عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر کہا گیا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. یعنی جو بعض مسخرے ہوتے ہیں, کامیڈین ہوتے ہیں, یہ بہت جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے ہنساتے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے لیے یہ وعیدیں, اللہ ہم کو محفوظ رکھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ بات کرتا اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے, اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے, اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف لائے, عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی. ارشاد ہوا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا. یعنی بچوں کو جو بیلا میں دیتے ہیں نا, تمہیں کھلونا دیں گے, ہوائیاں لا دیں گے, آ جاؤ بیٹا سو جاؤ, ہم تمہیں صبح یہ دلا دیں گے, وہ کرا دیں گے, تو یہ اگر واقعی یہ نیت ہے تب تو حرج نہیں ہے کہنے میں, یہ نیت نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے. اور آج کل جھوٹ بہت بولتے ہیں, ماں باپ جھوٹ کی تربیت بچوں کو بہت دیتے اس طرح جھوٹے بیلاوے دے کر, تو بچہ بھی میری اس کے ذہن میں بھی یہ راسخ ہوتی ہے باتیں کہ امی یوں کرتی تھی ابو یوں کرتے تھے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. تو شاید یہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں آج کل بکثرت جھوٹ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ یوں ان مانو کر وراثت میں ملا ہو, کہ بہت گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے. عارضی طور پر کچھ جان تو چھوٹ جاتی ہے بذا اوقات, تھوڑا لطف تو آ جاتا ہے لیکن اس کا عذاب سہا نہ جا سکے گا جھوٹ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹ کی نخوست سے بچائے. میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آج تک اگر میں نے کبھی جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں, آپ گوا رہنا. آئیے ہم سب کے سب مل کے توبہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار جھوٹ بولا ہے ان سے توبہ کرتا ہوں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اگر اس میں بندے کے حق تلف کیے, یعنی اس طرح کا جھوٹ بولا جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے, کوئی خوف زدہ ہوا ہے یا کسی طرح بھی اس کا حق تلف ہوا ہے, تو یہ توبہ تو ہے, اس پر توبہ تو کرنی ہوگی, ساتھ میں اس بندے کو راضی بھی کرنا ہوگا. جھوٹ بول کے پیسے بھی تو نکلوا ہی لیتے ہیں نا, پیسے کھا جاتے ہیں. اچھا بیپاری تو بہت جھوٹ بولتے ہیں عموماً, جیسے کہ کسی کو ادھار مال دیا, اب وہ بیچارہ ادھاری وصول کرنے آیا, ادھار مال لیا, سپلائر آتے ہیں تو وہ بیچارے دے جاتے مال, تو یہ آتا ہے تو صبح جائیں گے تو بولے ابھی تو بونی بھی نہیں ہوئی, میرے پاس پیسے کہاں, حالانکہ پیسے غلے میں ہوتے ہیں. یہ بولا جھوٹ. پھر وہ شام کو آنا بھی, اب بیچارہ مر مٹ کر وہ شام کو جوں تو پہنچا تو بولا اتنی دیر لگا دی تم نے, تو بانٹ کے فارغ ہو کے بیٹھا ہوں, اب میرے غلے میں کیا ہے, حالانکہ وہ بہت پیسے ہوتے ہیں. ریس گاڑی لینے آتے ہیں, اب کوئی ریس گاڑی دے دو, ریس گاڑی نہیں ہے, حالانکہ بہت ریس گاڑی رکھی ہوتی ہے. اچھا کوئی آئٹم لینے آتے ہیں کہ وہ چیز دے دو, تو اب یہ تو بعضوں کا تو سستی ہوتی ہے یا نفع کم ہوتا ہے اس میں, اور وہ مقدار وہ چھٹی مانگ رہا ہوتا ہے تو سستی کر جاتا ہے, تو بولتا ہے خلاص خلاص ختم ہو گیا وہ جھوٹ. یا ابھی یہ کہ دو چار آٹھ دن انتظار کرنا ہے کہ بعد میں یار بیچیں گے تھوڑا دام بڑھے گا, تو اور اس کی دکان میں رکھا ہوا ہے اور بولتا ہے مجھے دو, وہ خلاص ہو گیا خلاص, وہ ہے یا اس کا وہ تو بیچ دیا میں نے, گاہک لے کر آنے والا میرے پاس سودا ہو گیا, ہوتا تو میں ضرور آپ کو دیتا ہوں. میٹھی میٹھی باتیں کر کے دس بیس تیس جھوٹ بول دے گا اس میں. یہ ابھی بندے کو تو آپ نے مطمئن کر بھی دیا, رب کے سامنے ہمارا سارا حال کھلا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, الازم فرماتے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہوگا. رب کو سب پتا ہے کہ ہم کتنی جھوٹ بولتے ہیں, کتنا مبالغہ کرتے ہیں, کتنی ملاوٹ کرتے ہیں, کتنی منافقت کرتے ہیں, سب رب کو پتا ہے. اس کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا, کوئی دھوکہ نہیں چلے گا, اس کے سامنے کوئی منافقت نہیں چلے گی, کوئی ملاوٹ بات کی نہیں چلے گی. ہاتھ کو حکم ہوگا بول, یہ بولے گا, آنکھوں کو حکم ہوگا بول, یہ بولے گی, اور خلاف گواہی دے گی کہ اس نے میرے ذریعے یوں کیا تھا, میرے ذریعے یہ گناہ کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, یا میرے ذریعے کسی کا مال نکال لیا تھا, کسی کو شہوت سے چھوا تھا, بد نگاہی کی تھی, کسی کا عیب دیکھا تھا, کان پکار پکار کر کے گا یہ میرے ذریعے گانے سنتا تھا, میرے ذریعے غیبتیں سنتا تھا, میرے ذریعے لوگوں کے عیب سنتا تھا, کان دو بات کرتے تھے تو کان لگا کر سنتا تھا ان کی باتیں, ان کی پولے سنتا تھا, یہ سب اعضا جو ہے گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہیم, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے, منہ سل جائیں گے, مہر ہو جائیے, منہ نہیں بولے گا اب. وتكلمنا ايديهم, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتشهدوا ارجلهم, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. سینما گھر گیا تھا تو ادھر گیا تھا تو ادھر گیا تھا نا, یہ گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون, یعنی کیا کیا انہوں نے کمایا, کیا کیا کیا, یہ سب یہ اعضا جو یہ گواہی دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہاں تو کورٹوں میں گواہ بازو کا جھوٹے مل ہی جاتے ہیں, رشوت دے کر بھی جھوٹے گواہ تیار کیے جا سکتے ہیں, اور یہ انسان ہوتے ہیں, اور وہاں گواہ یہ زبان ہوگی, آنکھ ہوں گے, کان ہوں گے, ہاتھ ہوں گے, پاؤں ہوں گے, یہ بولیں گے. کیا کریں گے ہم, یہاں تو لوگوں کو وہ آٹی مار کے چکما دے کر ہم اپنی بات منوا لیتے ہیں, لیکن وہاں رب کو دھوکا دیا نہیں جا سکے گا نا, تو پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, وہ دھوکا دینا ناممکن ہے ہی نہیں, وہ صورت ہی نہیں. اس کو راضی کرنے والی ہی صورت ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کر کے ہم بس نیک بن جائیں, اللہ تعالی کے مخلص بندے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شب کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے کیا ہو تلوار ہے کیا ہو نہ ہے, سر پہ تلوار ہے کیا ہو نہ ہے, کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام زندہ کیا ہونا ہے, شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اس شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پر مغز بات کی ہے, زندہ من جیل خانہ, یعنی کام ہم نے جیل خانے کے کیے, اور شوق گلزار, گلزار باغ کے مطلب کام زندہ کے کیے, جیل خانے میں جانے والے جرائم کیے, اور بس خواہش ہے کہ ہمیں باغ و بہار میں ڈال دیا جائے, گلزار میں دیا جائے, ڈالا جائے, تو جہنم بھی قید خانہ ہے. تو جہنم کے کام ہم نے کیے, اور بس شوق ہے کہ ہم کو جنت مل جائے ویسے ہی. تو یہ اعلی حضرت کی عاجزیاں ہیں, اپنے لیے اس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں، سچی بات ہے، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ مطلب معاذ اللہ جتنا مطلب بولو اتنا کم ہے کہ ہم سے اتنے گناہ صادر ہوتے ہیں اور ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہی ہوتا ہے، تو کام جہنم میں جانے کے کر رہے ہیں اور بس وہ شوق ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، تو جہنم میں جانے والے کام چھوڑنے ہوں گے، اس سے توبہ کرنی ہوگی اور جنت میں لے جانے والے کام اپنانے ہوں گے، سنجیدہ بننا ہوگا، زبان کی احتیاط، کان کی احتیاط، آنکھ کی احتیاط، ہاتھ کی احتیاط، پاؤں کی احتیاط، کونیوں کی احتیاط، اس کو کونی ماری، اس کو ٹھڈا مارا، اس کو گھورا، اس کو جھڑکا، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اور ویسے بھی اب وہ یوم قفل مدینہ آ رہا ہے، دعوت اسلامی میں منایا جاتا ہے، یہ پیر شریف انشاءاللہ عز و جل یوم قفل مدینہ ہے، ہر مہینے کی پہلی پیر مدنی ماہ کی، تو یہ پیر شریف جو ہے یہ سات ربیع الاخر پہلا پیر ہے ہمارا، تو اس میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول جو ہے ایک تعداد ہے کہ جو یوم قفل مدینہ مناتی ہے، اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ خاموش شہزادہ مکتبۃ المدینہ کا ایک مطبوعہ رسالہ ہے، مختصر سا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، کچھ شاید 48 صفحے ہوں یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے، وہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے، چاہے تو خود پڑھے، چاہے تو مل جل کر پڑھا جائے، ایک پڑھے دوسرے سنے، یا باری باری تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور سب سنیں، یہ کوئی بھی صورت آپس میں کی جا سکتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں درجوں میں دے دیتے ہیں ایک ایک رسالہ، سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ رسالہ پڑھنا ہے کل مغرب کے بعد سے لے کر پیر شریف کی مغرب سے پہلے یوم قفل مدینہ، اور بری بات سے تو ہمیشہ ہی بچنا ہے، وہ تو زندگی بھر اس کا تو قفل مدینہ لگانا چاہیے آخری سانس تک، فالتو باتوں کا بھی لگانا چاہیے ظاہر ہے، مگر ہم سے فالتو باتیں ہو جاتی ہیں، فالتو بات گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بارہ گناہوں میں ڈال دیتی ہے، فالتو بات کرنا بھی تو نہیں آتا نا، فضول بات ہو کہ جس میں کوئی جھوٹا مبالغہ نہ ہو تب جا کر یہ مباح ہے، مگر اس میں کوئی یعنی کہ بھلائی نہیں ہے، یہ ہے تو نقصان دہ ہی، تو اس لیے اس سے بچنا ہے، بات کی چار صورتیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو لکھی ہیں، یقین مانے وہ جب یاد آتی ہیں یا اس پر غور ہوتا ہے تو اپنا کلاس نہیں ہے، مطلب چار یعنی گفتگو کی چار مطلب صورتیں لکھی ہیں، چار قسمیں، ایک نمبر ایک وہ بات جو پوری کی پوری بری ہے، بری بات، غلط بات، نمبر دو وہ بات یعنی کہ ہاں نقصان دہ بات، نمبر ایک نقصان دہ بات، نمبر دو وہ بات جس میں نہ نقصان ہو، جس میں نقصان بھی ہو اور فائدہ بھی ہو، نمبر تین وہ بات کہ جس میں نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو، نمبر چار جس میں فائدہ ہو، یہ چار قسمیں لکھی، اب پہلی قسم کہ جس میں صرف نقصان ہے، اب وہ تو ہوئی قابل ترک، دوسری بات جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں پہلو ہیں، یہ بھی قابل ترک ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، ایسا کاروبار تو کوئی بھی نہیں کر رہا جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، نفے کا ہی آدمی کاروبار کرے گا، نقصان کا ہی کو کرے گا، اور تیسری بات کہ جس میں نہ نفع نہ نقصان، یہ مباح، تو یہ بھی امام غزالی فرماتے قابل ترک ہے، اس کو بھی چھوڑ دے، کہ یہ بھی حقیقت میں نقصان ہے، فالتو بات میں کہ نہ نفع نہ نقصان، نہ ثواب ہے نہ گناہ، لیکن حقیقت میں اس میں بھی نقصان ہے کہ جتنی دیر فالتو بات کی اتنی دیر اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیتا، درود شریف پڑھ لیتا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیتا، اللہ اکبر کہہ لیتا، کوئی ذکر و اذکار کر لیتا، تو یہ نفع ہوتا ہے اس میں، تو یہ نفع چھوٹ جانا یہ بھی نقصان ہوا نا، فالتو بولنے میں اتنی زندگی کا حصہ اس کا کم ہو گیا نا، جو بھی سانس ہم نے لیا وہ گئے، آپ دوبارہ تو اربوں خربوں روپے کا بھی خرید کر ہم نہیں لا سکتے اس کو، تو اس لیے یہ بھی قابل ترک ہے۔ اور چوتھی بات جو صرف نفع بند، نفع مند ہے، فائدے مند ہے، نفع والی ہے، اس میں بھی امام غزالی نے کچھ اس طرح کلام فرمایا کہ یہ بات بھی وہ بولے کہ جس کو بولنا آتی ہو، خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کی روشنی میں امام غزالی کے ارشادات کی، کہ جو مطلب اس کو بھی بولنا جانتا، ورنہ بارہا آدمی نفع نفع والی بات کرتا ہے لیکن اس میں وہ نقصانات شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب نفع والی بات کرے تو اس میں نقصانات کیا، کہ بالکل اچھی بات کر رہا لیکن وہ جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، جھوٹا مبالغہ ہو جاتا ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، بولتے بولتے بولتے کسی پر طنز کر دیتا ہے، کسی کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے، کسی کو نیچا دکھا دیتا ہے، کبھی بولتے بولتے کوئی تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ کر ڈالتا ہے تکبر والا عمل۔ تو یوں مطلب بولنا بھی ایک فن ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو یہ اچھی بات وہی کرے کہ جس کو اچھی بات بھی کرنا آتا ہو اور وہ گناہوں سے اس جانتا ہو کہ کس طرح بچنا اور کس طرح سنبھل کے نکلنا ہے۔ اب جیسے میں اس کو مثال دوں، ہماری غیر محتاط گفتگو میں بہت ہوتی ہیں، اب ان کو جیسے کہ وہ بخار آ گیا تو ہم کیا بولیں، بھائی وہ کیوں نہیں آئے، اس کو بہت بخار آ گیا ہے۔ جب اس کو پوچھا کتنا بخار ہے تو وہ 199 اس کے درمیان مجھے بخار ہو گیا ہے، اب اس کو بولا بہت بخار آ گیا ہے، حالانکہ یہ بہت یہ زائد ہے، مبالغہ ہے، بہت بخار اس کو نہیں کہیں گے، بخار آ گیا ہے، بہت بخار آ گیا، کتنا بخار ہے، 104-105 بخار ہو جاتا ہے، یہ بہت بخار ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بخار ہے۔ اسی طرح کسی کو نزلہ ہو گیا ہے تو اس کی بہت طبیعت خراب ہے، نزلہ میں نہ کام رکتا ہے، نہ کاج رکتا ہے، نہ نوکری چھپتی ہے، نہ دکان بند ہوتی ہے، یہ بہت طبیعت خراب کا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت دینے کے اجتماع کی دعوت دو تو بولیں کہ ماں بیمار ہے، ہفتے میں ایک بار اگر ایک گھنٹے کے لیے اس کو دعوت دو تو بولیں گے ماں بیمار ہے۔ اچھا تو کیا امی کے آگے ہاتھ باندھ کر دن رات کھڑے رہتے ہیں آپ، کام دھندا نہیں کرتے، نوکری کرتے ہیں، اچھا نوکری بھی کرتے ہیں، اچھا وہ شادی میں دعوت بھی ہوتی ہے تو کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تب ماں بیمار نہیں ہوتی، اجتماع کا نام پڑتا ہے تو ماں کو دورہ پڑتا ہے بیماری کا، بیچاری اس کو پتا ہی نہیں، آپ اس کو کیش کرا رہے ہیں ماں کو۔ اسی طرح طرح طرح کے ہیلے بہانے لوگ کرتے ہیں کہ میری گھر میں یہ مجبوری ہے، میری گھر میں وہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، میرا کام بہت ہوتا ہے، صبح جلدی جانا ہوتا ہے، ویسے گپے مارتے ہوتے ہیں، صبح ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے اور سوتے ہیں رات کے 1 بجے، ہم تو 11 بجے تم کو فارغ کر دیں گے، یار آؤ نا یار، لیکن گھر دور ہے، آج کل حالات خراب ہیں۔ اور جب ان کو ولیمے کی دعوت ملی اور مالدار کی ملی، ساری مجبوریاں ختم، ساری دہشت گردیوں کا اسپیڈ بریکر ہٹ گیا اور یہ بریانی کھانے پہنچ گیا۔ تو یوں مطلب جھوٹے بہانے بہت کرتے ہیں، کسی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی ماں، کسی کا بچہ، کسی کے بچوں کی امی بیمار ہو جاتی ہے، تو کب جب یعنی کہ ہم کوئی کام بولے تب نیکی کا کام، ورنہ وہ دندنا تھا پھرتا ہے چاروں طرف۔ تو یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں جو بولا یار یہ اس میں سچائی کتنی ہے، میں ملاوٹ کتنی ہے، 1% بھی ملاوٹ ہوئی تو اس کی پکڑ ہے، ہمارے یہاں ملاوٹ بہت ہے، یقین مانے ہماری گفتگو میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے کہ اگر اس کی اسکیننگ کریں نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ میں نے آج میں نے ایک مکتوب کی اسکیننگ کی ہے, ایک مکتوب کی اسکیننگ کی, کسی نے وہ مکتوب کسی کو میل کی, وہ میل مجھ تک پہنچی, میں نے اس میل کو پڑھا تو میں نے اس کا آپریشن کیا ہے کہ اس میں کہاں غیبت ہے, کہاں جھوٹ ہے, کہاں تہمت ہے, کہاں بدگمانی وغیرہ, دو چار باتیں ہر بات کی نہیں کی میں نے اس میں صراحت, لیکن کچھ باتیں میں نے اس میں جو میری موٹی عقل میں آئی اور میں نے بس وہ میں بولا ابھی اس کو لکھو یار, جواب لکھو, تو میں اب اتنا لکھ نہیں سکتا سب کو, لیکن میں نے کہا یار اس کو لکھے میری اپنے کو آگے بھی اس کو چلائیں گے کام آئے گا, اس کا نام وغیرہ حذف کر کے میں نے اس پہ لکھا جتنا مجھ سے ہو سکا, لیکن مختصر کر کے اپنی دانش پہ مختصر ہی لکھا ہے میں نے کہ اس میں یہ ہمارے تنظیمی کام کے حوالے سے بہت مفید ہے وہ, تو اس کا نام رکھا شیطان کے بعض ہتھیار, اور یہ اب رسالہ چھپنے گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ 11 لاکھ کی تعداد میں وہ ترکیب اس کی ہدف دیا میں نے سائیں بھائیوں کو, تو وہ اب دیکھو بڑی رات کو آتا ہے یا کب آتا ہے یہ بھول گیا میں. پاپا یہ الحمدللہ چھپ چکا ہے اور اب یہ مختلف شہروں میں پہنچنا شروع ہو چکا ہے. ہاں یہ طے ہوا تھا جی بابا کہ ہم اعلان اسی وقت کریں گے کہ ہر جگہ اپنے بستوں پہ وہ موجود ہو. جی بابا اور 11 لاکھ کا اس کا ہدف رکھا تھا تقریباً, اللہ کرے چھپ گئے ہو, تو اتنا آپ ظاہر ہے کہ وہ چھپتے چھپتے ٹائم لگتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد سے چھپ کر آئی ہے تو اس کو بھیجنا شروع کیا تاکہ دور کے شہروں میں یہ جلدی پہنچ جائے, اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ پیر شریف کو آپ سے اعلان کروائیں گے انشاءاللہ, تاکہ مزید یہ 2-4 دن ہماری بھرپور اس میں سیل ہو سکے اور ہم اس کی بھرپور فروخت, اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ اسلامی بھائی پڑھنے والے بنے. بھائی ہمارے سردار آباد چشتی کابینات کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں اور اوبی وین کے ذریعے بھی ہیں الحمدللہ, اور آج شعبہ تعلیم کے بھی اسلام بھائی ہیں. بابا یہ بھی اگر اپنی اپنی نیتوں کا اظہار بھی پیش کریں. بابا یہ رسالے کا ٹائٹل ہمارے پاس یہاں موجود ہے ماشاء اللہ, مرحبا شیطان کے بعد ہتھیار, بس تیاری ہونی چاہیے اب تو لینے کی. بابا بس دکھا رہے ہم تیار کر رہے ہیں انشاء اللہ. یہ تو جو اس کے شوقین ہوتے ہیں پڑھنے کے, جن کو آخرت بہتر بنانے کے لیے مطالعے کا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, ہم سبھی کو ضرورت ہے, تو وہ تو میرے خیال سانس روک کے پڑھیں گے, ایک موبائل غائب کہ اتنی جلدی اس کو پڑھ لیں گے, تو یہ کیا اس کے صفحے کتنے ہوں گے؟ 52 صفحات. 52 صفحات, تو ایک آدھ گھنٹے میں نہیں, گھنٹے میں بھی نہیں, سب پہلے پڑھ لیں گے. 6 روپیہ دیا ہے بابا فقط, 6 روپیہ دیا جے بی سائز. بابا یہ زمزم نگر والے بھی جمع ہو کر سن رہے ہیں اور نگران پاک کابینہ بھی موجود ہیں ماشاء اللہ, تو اب یہ بھی پتہ نہیں یہاں سے بھی کیا کیا نیتیں آ جائیں گی, ابھی ہدف آ جائے 2-4 لاکھ کا, 11 لاکھ پورا پاکستان نہیں, زمزم نگر 11 لاکھ نہیں مانگنا, اتنے ہم چھاپ نہیں سکیں گے شاید. پاپا ہندی اور گجراتی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. پاپا ہندی اور گجراتی میں ترجمہ ہے نا, شیطان پر بھرپور وار کیا ہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے کا عملی نمونہ ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہی. بابا یہ جو یونیورسٹی میں بیٹھ کر اس کو اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے رحیم یار خان کے, اب یہ بھی تیار ہو جائیں پھر میرا خیال انشاءاللہ یہ بھی شیطان کے خلاف جنگ کریں گے. کون سا مسلمان ایسا ہے جس کی شیطان سے دوستی ہو؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا, شیطان کو سب مل کے گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ. بابا چائنا میں بھی اسٹوڈینٹ, آج ہمارے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام ہے, چائنا میں بھی ایک یونیورسٹی میں جمع ہو کر وہاں پر بھی آج مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ 4 قسم کی میں نے آپ کو وہ 4 قسمیں امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ الوالی نے جو بیان کی اس کا اپنی یادداشت کے مطابق کچھ خلاصہ عرض کیا کہ مکمل نقصان دہ بات قابل ترک, نفع نقصان جس بات میں دونوں ہو قابل ترک, جس بات میں نہ نفع ہو نہ نقصان وہ بھی قابل ترک, صرف وہ بات کہ جو مکمل نفع بخش ہو فائدے والی ہو, اس میں پھر وہ اس کا آپریشن کہ کتنا بولے کیا کیا بولے اور کن کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھے, تو یہ چوتھی بات بھی کرنا بہت کم لوگوں کو آتی ہے. امام غزالی کا فیصلہ یہ ہے لہذا چپ رہے. بیان کرنے میں کتنی فالتو باتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بس نکل جاتا ہے منہ سے. اس لیے واقعی یعنی کہ سچی یعنی کہ وہ نفع بخش بات کرنا بھی کیسے آئے. اب اس کا بھی کوئی نہ کالج ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ اس کا کوئی مدرسہ ہے نہ جامعہ ہے نہ کوئی دارالعلوم ہے کہ جہاں بات کرنا سکھایا جاتا ہو. اگر کوئی کھلے تو پہلا داخلہ میرا لکھ لے. ایک کہنے کے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں میں نے کہاں جانا ہے. تو یہ نہ کہ واقعی یعنی کوئی یونیورسٹی کوئی اس کا ادارہ کوئی تربیت گاہ نہیں کہ جہاں بولنا سکھایا جائے. بولنا نہیں آتا. شاید مدنی مذاکرہ میرا اس نے دن ایسی تربیت گاہ ہے کہ جہاں آ کر یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کا اس نے زن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نے زن سے بھی بہتر بنا دے. میں تو مطلب یعنی کہ ان کی ساری کیا میں چاہوں تو قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ واقعی مجھے بولنا نہیں آتا. حقیقت بولتا ہوں، میں اپنی گفتگو کبھی کبھی محاسبہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، کئی بار اپنی زبان کو یوں کر کے کچل لیتا ہوں، خون نہیں نکلنے دیتا. مجھے اپنے آپ پر بڑا غصہ آتا ہے کہ بدبخت بولا کیوں. تو یہ اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، مجھے مطلب بولنا نہیں آتا. پاپا آپ کی یہ کیفیت ہم جیسے ہوں کیا بنے گا. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ یعنی میری کیفیت یہ تو باقیوں کی کیفیت میرے سے نیچے ہو، یہ کوئی ضروری ہے. ایسے ایسے خاموش طبیعت عیسائی بھائی ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. بہرحال عالم کو تو خاموش طبیعت ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ خاموشی عالم کا وقار ہے. یعنی اچھا بولے لیکن وہی فالتو باتیں عالم کو تو بالکل ہی زیب نہیں دیتی. بری باتیں یا وہ تو اپنے ہے ہی غلط غلط، لیکن فضول باتیں بھی ان کو زیب نہیں دیتی. نہ کہہ کا مارنا اچھا، کہ اس سے عالم کا وقار خراب ہوتا ہے. البتہ کوئی فضول بولتا یا کہہ کا مارتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے. نہ اس کی صحبت چھوڑی جائے، نہ اس سے استفادہ ترک کیا جائے، نہ اسے مسئلہ پوچھنا ہم ترک کریں اگر مفتی ہے تو اور سننی ہے تو. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ اب جانے اس میں کس نے برا لگا، نہ برا لگا ہے تو یہ تو اس کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. میں نے بات کو اپنے گھر کی تھوڑی کی ہے، میں تو پہلے اپنی بات کی کہ مجھے ہی بولنا نہیں آتا. تو یہ کہ جس کو بھی نہیں آتا جو ایسا کرتا ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج ہم روتے ہی ہیں کہ ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں. یہ لوگوں کو کوسنے کے بجائے اپنی زبان کو کچلنے لگا تجھے بولنا نہیں آتا تو بولنا سیکھ تو تیرے پاس لوگ کھینچے چلے آئیں گے. تو پیار دینا سیکھ لوگ تیرے پیار میں مست ہو جائیں گے. تو محبت دینا سیکھ تو لوگوں کو تیری محبت میں نیندیں اڑ جائیں گی. تو یعنی کہ مطلب یہ کہ میری مطلب بہت بری عادت ہے، میں آپ کو برا بلا بولتا ہوں کہ میرا ادب نہیں کرتے ہو، میرا احترام نہیں کرتے ہو، میری نہیں سنتے، میرا ساتھ نہیں دیتے. ارے بھائی یہ بولنے سے نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. میں ایسا بن جاؤں کہ یہ ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے میرا، میں ایسا بولنا سیکھ لوں کہ یہ مجھے سننے پر مجبور ہو جائے، میں ایسا میٹھا میٹھا بن جاؤں کہ یہ میرے لیے بے چین ہو کر رونا شروع کر دیں. تو یہ مجھے نہیں آتا کیا کروں. اب مجھے آپ کو کوسنا آتا ہے کہ آپ ساتھ نہیں دیتے، یہ نہیں دیتا، وہ نہیں آتا، یہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، یوں ہے، یوں ہے، مجھے یہ کرنا آتا ہے. اور پھر بس میں روتا ہوں کہ میں اکیلا ہو گیا. یہ اکیلے رہیں گے آپ. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو مجھے ان پڑھ کی کچھ یہ باتیں آپ حفظ کر لیں اور اس پر عملی جامہ پہنا لیں. ہزاروں آپ کے گرد جمع نہ ہو جائے مجھے کہنا، آپ جان چھوڑائیں گے، بھاگیں گے ان سے اور یہ آپ کے پیچھے دوڑیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. باپ آپ نے رسالے کی ترغیب دلائی ہے، نگران پاک کابینہ کی طرف سے ایس ایم ایس آیا اور اس کے علاوہ بھی ایس ایم ایس آیا، سردار آباد کی طرف سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ 12,000 رسائی لنگر یا سیل کریں گے. 11,000 جمع 1,000. 11,000 جمع 1,000 ماشاء اللہ. اور باپا یہ امجدی کابینہ، یہ زمزم نگر اور اس کے ساتھ کے بھی شاید اس میں شہر ہیں، 63,000 رسائل کی نیت آئی ہے ان کی طرف سے. اور اس کے علاوہ جنیدی کابینہ کے 78,000 رسائل یا 78,000 روپے ہیں، رسائل ہیں یہ معلوم نہیں، شاید رسائل ہوں. تو یار یہ کیوں، سردار آباد تو سیٹھوں کا شہر ہے. پاپا یہ انفرادی کپڑا مارکیٹ تو شاید پاکستان کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہو سکتا ہے، سب سے بڑا مرکز وہ ہو. نگران موجود ہے باپا یہاں پر. اتنا فرق کیوں؟ زمزم نگر تو یہ چھوٹا سا شہر ہے, اتنا فرق کیوں؟ وہ بھی سیل کریں گے ساتھ میں, یہ بھی قید ہے پاپا. اکیلے کی ان کی ترکیب ہو, اچھا ان کی ہو سکتا ہے انفرادی ترکیب ہو. نگران ابھی اعلان کریں گے پاپا, مگر اس کے لیے چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ سب جیب سے ہی کرنا ہے. لیکن انہوں نے لکھا تھا وہ ایسا زمزم نگر والے کوئی پارٹی ہے وہ جو اتنا خرچہ اٹھائے گا؟ چندہ مجھے جامعات چلانے کے لیے کرنا ہے, مدرسۃ المدینہ چلانے کے لیے چندہ کرنا ہے, فضان مدینہ بنانے کے لیے چندہ کرنا ہے, رسالے بانٹنے کے لیے مجھے چندے کی عادت نہیں ہے. یہ پلے ورنہ کو نہیں, کوئی بات نہیں, ایک ایک خریدو, زیادہ نہیں خریدو پاپا. یہ دھیان رکھنا کہ میرے جامعات اور یہ کمزور نہیں ہونے چاہیے, یہ عالم پروڈکشن تو بہت ضروری ہے. بہرحال یہ کہ وہ یوم قفل مدینہ کی بات چلی تھی, تو یہ کہ بات پر اپنے یہ کچھ گرفت جمانے کے لیے کہ اللہ کرے کہ ہماری فضول باتوں کی عادت نکلے. باپا یہ رسائل کا اعلان آیا تھا جو پاک کابینہ کی طرف سے آیا تھا, رسائل 78,000 رسائل اور 63,000 رسائل زمزم نگر وغیرہ. باپا یہ سردار آباد چشتی کابینہ کے جو ہمارے نگران ہیں یہ بھی اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزوجل چشتی کابینہ سے جو کہ سردار آباد پر مشتمل ہے 63,000 رسائل کی انشاءاللہ عزوجل ترکیب کریں گے. انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج ہم نے بہت سے مدنی پھول سنے, جھوٹ کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے توبہ بھی کروائی ہمیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مدنی پھول اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے کے اعتبار سے بیان کیے گئے. آئیے ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کی ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا, اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور سات پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے. تو مدری چینل کے ناظرین, او بی وین کے جو ہمارے موجود اسلامی بھائی عاشقان رسول ہے, پاک سرہندی کابینہ اور اسی طرح پاک سیالوی کابینہ اور پاک مہروی کابینہ میں یہ جو ہمارے شعبہ تعلیم سے وابستگان اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت موجود ہیں, یہ نیز زمزم نگر اور دیگر جو انٹرنیٹ کے ذریعے عاشقان رسول اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چشتی کابینات و دیگر عاشقان رسول جو موجود ہیں, ہم بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے سلسلہ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور وہ ناظرین جو کسی اور سلسلے سے پہلے سے ہی وابستہ ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے, انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و صحابک یا نور اللہ. تو وہ یوم قفل مدینہ کے تعلق سے بات جاری تھی. تو اس پیر شریف کو یوم قفل مدینہ لگانا ہے, مقصود اس سے یہ کہ ہماری کوئی خاموشی کی عادت بنے, فضول باتوں سے نجات ملے, بری باتوں سے چھٹکارا حاصل ہو. کل مغرب سے لے کر پیر شریف کے مغرب تک, اتوار کے غروب آفتاب سے پیر کے غروب آفتاب تک یہ دن رات جو ہے یہ قفل مدینہ والی, یوم قفل مدینہ والی. اب اس میں نیکی کی دعوت دی, سنت و برا بیان فرمایا, آپ نے انفرادی کوشش کی کسی پر, تو یہ قفل مدینہ کے الٹ نہیں ہے, شامل ہے, یہ صحیح ہے, کرنا چاہیے. اسی طرح اب یہ کہ اس میں کرنا کیا کہ کچھ نہ کچھ ضرورتاً لکھ کر بات کر لے, اشارے سے بات کر لے, لیکن یہ بھی وہاں ہو سکتا ہے کہ جن سے آپ کی ترکیب ہے. اب ماں باپ کے ساتھ آپ اشارے کرو گے تو وہ اگر ماحول سے ٹچ نہیں ہے نا تو یہ ناراض ہوں گے, تو اب وہاں بات کر لینی ہے کہ وہاں وہ اشاروں سے وہ سمجھیں گے نہیں, لکھ کر وہ بےچارے پڑھ نہیں پائیں گے اور خام خام مطلب ماحول خراب ہوگا. اسی طرح جو دیگر ایسے آپ کے کاروباری معاملات وغیرہ ہیں تو وہاں لکھ کر اور اشارے سے جہاں نہیں چلتا تو وہاں ضرورت کی بات بے شک بولیں, لیکن نصیب ہو جائے کاش کہ ضرورت کی بات جب بھی ہم بولیں تو کم سے کم الفاظ میں نمٹانا ہمیں آ جائیے, ہم کو نہیں آتا, بہت زیادہ الفاظ میں ہم بولتے ہیں, جی ہے کیا بولا سمجھ چکے ہیں پھر بھی جی ہے نکل جاتا ہے, وہ دوبارہ بولتا ہے تو دوسرے کو دوبارہ سے بارہ ہم بولنے کی سہمت دیتے ہیں اپنی عادت کی وجہ سے, اور میں ایک آدھ بار بول دوں تو ہماری عادت نکلنے سے رہی, بار بار ذہن بنا کر پریکٹس کرنی پڑے گی. تو اگلے کی بول عادت ہو نا اپنے اندازہ ہو جائے کہ جی ہے بولتا ہے تو بول کر ذرا چپ ہو جائے, آپ چپ ہو جائیں گے نا تو پھر وہ ثابت ہو جائے گا یہ سمجھ چکا تھا. اس کا بہت تجربہ مجھے, عادت ہوتی ہے جی نکل ہی جاتا ہے, اب مجھے جی بولتا ہوگا دوسرے کو بولے گا اور تیسرے کو کیا کیوں بولے گا, تو عادت ہوتی ہے بعض ہوگی, تو اپنے بول کے خاموش ہو جائیں تو اپنے الفاظ کی بچت ہو جائے گی, دہرانے سے بچ جائیں گے. تو لکھ کر بھی اس طرح وہ بات کی جا سکتی ہے جہاں جہاں ضرورت ہو. اب بعض جگہ بولنا واجب ہوگا زبان سے, یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ قفل مدینہ نہیں ہے, پھر الٹا گناہگار ہوں گے نہیں بولیں گے. تو مثلا کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ نے قفل مدینہ لگایا تو یوں یوں کر دیا, آپ گناہگار ہوں گے. کہ زبان سے جواب دینا وہ بھی اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے, یہ واجب ہے. آپ بولے میں نے قفل مدینہ لگایا, یہ قفل مدینہ نہیں ہے, قفل مدینہ گناہوں کی کاٹ کرتا ہے, گناہوں کو لاتا نہیں ہے. اس طرح کسی نے چیخ پر حمد کی, آپ نے سنا, اس نے کہا الحمدللہ, چیخ مار کے گا آپ نے سن لیا. تو اب یہ کہ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے اور اتنی آواز سے کہ اگلا سن لے, اور اور فوراً کہیں, سلام کا جواب بھی فوراً دیں, رک کر نہیں. اس طرح اور بھی بعض معاملات ہیں کہ جس میں مطلب یعنی کہ اگر زبان سے نہیں بولیں گے تو گناہگار ہو سکتے ہیں. عالم ہے, کسی نے شریعت کا مسئلہ پوچھا, اب وہ نہیں بتاتا کفل وطیرہ کی وجہ سے, تو یہ بھی غلط ہے, مسئلہ بتانا ہوگا. بعض صورتوں میں تو اس پر بہت ضروری ہو جائے گا اور کتمان علم کا الزام آئے گا, علم چھپانے کا, اور اس کا تو عذاب ہے جہنم کا اس پر. تو اس لیے وہ کفل مدینہ میں ہمیں فالتو باتوں سے بچنے کے اسباب کرنے ہیں. جو بولتے چلے جاتے ہیں نا ان کو یہ کافی یعنی کہ اس میں مدد مل سکتی ہے, جبکہ وہ سب مناتے نہیں ہیں. ہاں بولتے ہیں لیکن بےچارے مناتے نہیں ہیں سب, لیکن خوش نصیب مناتے بھی ہیں. یہ چٹھی ملی ہے مشورہ کہ کل حلقوں میں اگر ترکیب ہو جائے خاموش شہزادہ پڑھنے کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حلقوں میں بیٹھتا کون ہے, افراتفری ہوتی ہے, پتہ نہیں کیسے لوگ آ گئے, گھومتے پھرتے رہتے. حلقے میں بےچارا مبلغ بولتا رہتا ہے, اور کچھ سعادت مند اس طرح بیٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض کیا اکثر, شاید اکثر ہی کہوں گا میں, افراتفری ہوتی ہے. کوئی سامان درست کر رہا ہے, کوئی گلا کر رہا ہے, کوئی ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہے وہاں جا کر سہن میں, کوئی وہ ٹہل رہا ہے. اس کا ہے کوئی حل اپنے پاس؟ یہ آپ نے جا کر بولا ہوگا کہ ہم تربیت اجتماع میں جاتے ہیں, تو یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تربیت تو لے نہیں رہے آپ, جو نہیں لے رہے. اور خدا جانے کوئی تو پیسے مانگ کر بھی آیا ہوگا, تو یہ تو ویسے ہی یعنی کہ صرف اس لیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں فیضان مدینہ یا فلاں کو ملنے جا رہا ہوں مجھے پیسے دو, یہ تو ناجائز ہے. اس طرح سوال تو جس نے کیا اس کو توبہ بھی کرے, پیسے واپس دے اس کو. اگرچہ وہ سارے حلقے اٹینڈ کیے تب بھی اس طرح سوال کر کے آنا جائز نہیں ہے کسی سے پیسے مانگ کے. امی ابو سے لے کر آئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بڑے بھائی سے لے لیے, بلکہ ضد کر کے لے لیے بڑے بھائی سے, جب گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے, یا امی ابو سے ضد کر کے لے لیے, اس میں حرج نہیں ہے. یہ وہ سوال نہیں ہے جو ذلت ہو, لیکن ویسے جو سوال کرتے ہیں حج کے لیے بھی سوال جائز نہیں ہے. مدینے کی زیارت کے لیے بہت دل تڑپتا ہے حج کر لوں, اور سیٹ صاحب کے پیچھے پھر رہے ہیں آپ, یہ بھی ناجائز ہے, گناہ, اجازت نہیں اس کی. تو اب یہ کہ اب آپ کا ایک دن تو گزر گیا شاید, کہ دو ہی دن گزر گئے, کب تک ان کا ہے حجویری کا باقی ان کا چشتیوں کا؟ پاپا کل آخری دن, پرسوں صبح ان کی روانگی, پرسوں صبح یعنی یوم کفل مدینہ ان کا سفر میں ہوگا. یا اس پاک میں ہوں خاک, سفر میں تو بہت بولتے ہوں گے, وہ رائے نہیں جاتا, چیخا چیخ ہوتی ہوگی. پاپا رات تو آپ کے ساتھ گزارنی, انشاءاللہ تربیت لیں گے. اور نہیں ابھی دیکھو بہت شریف ہو کر بیٹھے, میں ادھر گیا یہ پھر یہ ہے. اب اللہ کرے کوئی ذہن بنا ہو, مسجد میں بھی آسرا نہیں کرتے, او مچھلی مارکیٹ لگی ہو, کیسے یار تربیت ہوگی کیسے, کچھ سمجھ نہیں ہے ذہن کیسے بنے. سب ایسے نہیں ہے لیکن ایسوں کی یوں کو کثرت ہے تو غلط نہیں ہے, بہت بری حالت ہے. ایسے سر جھکا کر وہ شریف بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر جب تھوڑا یہ باہر میں آتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بس شروع, وہ ادھر بلا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, اس کو چیخ رہا ہے, اس کو چلا رہا ہے. کیوں کرتے ہیں یار, سنجیدہ بولو نا, تاکہ آپ کا کام تو بڑھے اور سنتوں کا, آپ کی آخرت بھی بہتر بنے, اعمال نامہ بھی ستھرا ستھرا اور نکھرا نکھرا رہے. حلقوں میں بیٹھو گے نہیں تو سیکھو گے کسے؟ مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں ان کی مہربانی ہے, یہ اب اللہ بہتر ہے کس کی نیت کیا ہوتی ہے. مزہ بہت آتا ہے, او جی زیارت ہوتی ہے, خدا جانے کیا کیا نیتیں کرتے ہوں گے. تو چلو مزہ آنا یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس بار نے سنے, لیکن مزہ آنا یہ وہ نیت میں شامل نہیں ہوگا نا. مزہ تو آ ہی جائے گا, آنا ہوگا تو نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا, تو ثواب کی نیت ہو. اور دیکھنا کسی بندے کو اچھے حسن زن کی وجہ سے یہ بھی کار ثواب ہے, جبکہ کوئی ماننے یا شرعی نہ ہو. تو کیا خیال ہے وہ حلقوں میں کچھ ہے امید کہ خاموش شہزادہ خاموشی سے یہ سن سکے؟ ایسی کوئی صورت ہے؟ مدینہ کا مظاہرہ تو کر رہی ہے، نگران کابینات بھی اعظم کا اظہار کر رہے ہیں پاپا اسلام میں. انشاءاللہ عز و جل ان کا ساتھ دیں گے، اور کل ہمارے ان حلقوں میں توجہ کے ساتھ اس کو سن بھی لیں، اور مشورہ یہ کہ ایک ایک اپنے ساتھ رکھ لیں تو سفر میں پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا. یہ کل یعنی اتوار ہے کل تو؟ جی پاپا، اثر سے مغرب اگر استقبال یوم قفل مدینہ کی نیت سے پڑھ لیں. یہ اصطلاح بھی اچھی ہے. ہاں تو یہ بھلا کر بیٹھے یار، میں بہت خون جلاتے ہیں میرا یار، میں دراڑ میں جو دیکھتا ہوں تو مجھے تو صحیح بات ہے پتہ نہیں، ڈھونڈنا پڑا کہ یہ کون کہاں سن رہے، یہ الٹی طرف کچھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، باقی سارے کے سارے اپنی مشغولیات میں تھے. غالی اکثریت، صحیح بولتا ہوں، شام کو آپ دیکھو تو گش کھا کر گر نہیں جاؤ. یار یہ کن کو بھیج دیا ہے ذمہ داروں نے؟ اب کل ذمہ داروں نے بیٹھے تھے کہ نہیں؟ خدا بہتر نے آپ کا دل خوش کر دیا. لگی ہوئی تھی شام کو یار. کل انشاءاللہ اسی طرح توجہ کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے بابا. آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ سب کے سب توجہ سے سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنا یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے انشاءاللہ. بابا چشتی کابینات کو تو پاس بھی ہونا ہے نا، خطرے میں ہے ویسے. اللہ اللہ، مدنی انعامات میں اجمیری کے زیادہ تھے، 72 پورے والے بھی تھے، 2-70 والے 2 تھے، ان میں لاسٹ پر بھی میرا خیال ہے 68 والا آیا تھا لاسٹ کل، سب سے زیادہ ایک ہی تھے سائیں بھائی جن کے 68 تھے، مرحبا. لیکن وہ اجمیری والے اس میں تو یہ نمبر لے جا چکے، فرسٹ آ گئے مدنی انعامات میں سے. وہ 72 میں سے ان کے نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. 72 کیا 69 والا بھی کوئی نہیں ملا، 71 والا بھی نہیں ملا، 70 والا بھی نہیں. تو اللہ کرے کہ اب یہ عمل بڑھائیں، اپنا اپنی موت کو یاد کریں، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کچھ کرنے والے بن جائیں ہم سب، اللہ کرے. خاموش رہیں گے تو دل آزاریوں سے، طنز بازیوں سے اور بہت ساری آفتوں سے انشاءاللہ بچے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جو آپ کی ان باتوں کو پر عمل کرنے کا ذہن رکھتے ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی برکتیں پاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ چشتی کابینہ سے ہمارے جو اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، بابا ایک اسلام بھائی نے اپنی تحریر دی ہے کہ انہوں نے جو میموری کارڈ ہے ہمارا فیضان فرض علوم کورس، اس کے تمام 45 بیانات مکمل سن لیے ہیں، اور ان میں 18 بیانات ایسے ہیں جو 2-2 بار سنے ہیں. اب انہوں نے پوری مدنی بہار لکھی ہے کہ الحمدللہ اس میں ان کو کس طرح سے علم حاصل ہوا، اس کی برکتیں انہیں نصیب ہوئی. سبحان اللہ، کرامت. سبحان اللہ. قلائد الجواہر صفحہ نمبر 38 پر ہے. حضرت سیدنا بدیع الدین علیہ رحمت اللہ المبین ارشاد فرماتے، ایک بار میں بغداد آیا تو لوگوں کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریف میں مصروف دیکھا. دل میں سوچا کہ جس ہستی کے اتنے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو ضرور ان کو میرے دل کا حال معلوم ہو جائے گا. چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں حاضر ہوں گا تو آپ منہ پھیر لیں گے اور اپنے خادم کو حکم دیں گے کہ ایک گچھا کھجوروں کا اور 2 دانگ یہ 6 رتی وزن یا درہم کا 4/4 حصہ یہ دانگ کہلاتا ہے، اور مثقال یعنی 4.5 مشے 4.5 مشے وزن یا سونے کا ایک سکہ، یہ فیروز اللغات میں اس کی تعریف. خیر تو مجھے 2 دانگ پیاز لے کر آؤ، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے. جب خادم یہ چیزیں لے کر آئے گا تو آپ مجھے ایک مخصوص لباس پہنائیں گے، اور میرے سوال سے قبل ہی اس کا جواب دے دیں گے. یہ سب کچھ سوچنے کے بعد جب میں آپ کے مدرسے میں حاضر ہوا تو محراب میں تشریف آپ محراب میں تشریف فرماتے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سمجھ گیا کہ یقیناً میرے دل کا حال روشن ہو گیا. لہذا اب آپ نے میرے تصور کے مطابق منہ پھیر لیا اور خادم سے فرمایا جاؤ ایک گچھا کھجور اور دو ڈانگ پیاز لے آؤ اور اس میں ذرا برابر کمی نہ ہو. پھر آپ کا خادم ایک مخصوص لباس جس کو تاقیہ کہتے ہیں لے کر آیا جس میں کھجوروں کا ایک گچھا بندھا ہوا تھا. پھر دو ڈانگ پیاز بھی لے کر آ گیا اور پھر جب وہ لباس مجھ کو پہنایا جا چکا تو آپ نے فرمایا اے صاحبزادے تمہارے دل میں یہی سب کچھ تو تھا. اس واقعے کے بعد میں نے آپ کی خدمت ہی اختیار کر لی اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا. اس کو من کی مراد ملتی ہے اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے. جس نے دامن یہاں پسارا ہے وہ کیا بات غوث آدم کی بات آزم کی. ارشاد غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سیرہ نورانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے. ارشاد ہوا وفا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ عز و جل کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے اور اللہ عز و جل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے حفاظت کرے. اس کی رضا والے کاموں کی طرف تن من سے جلدی کی جائے. صلو علی الحبیب کنجیا دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر. کنجیا دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. نظرانے کو میزا پیسرے پل نظرانے کو میزا پیسرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے داماں مولا تیرا نہ چھوٹے ہاتھ سے داما تیرا باہ کیا مرتبا ہے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عز و جل ہمارے اس چشتی کابینہ سے شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. یہاں باب المدینہ کے بھی اسی مجلس کے اسلام بھائی بھی مختلف ہمارے کالج یونیورسٹیز اور اداروں سے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر. تھوڑا سا وقفہ مجھے مل جائے. سبحان اللہ. ایک تو قفل مدینہ, یوم قفل مدینہ کے تعلق سے جب بھی اس طرح اعلان ہوتا نا تو میں اپنا اعلان کرتا ہوں 72 گھنٹے یا قفل مدینہ کا, تو بعض میرا ساتھ دے بھی دیتے ہیں 72 گھنٹے کا. اور پچھلے دنوں میں نے وہ میرا خیال چاند رات جی پہلی بابا تاریخ پیر شریف تھی جی بابا, ہاں تو وہ میں نے وہ 12 دن کے قفل مدینہ کا اپنے لیے اعلان کیا تھا. اب میں اپنے لیے تو اعلان کر دوں نا ترغیب کی نیت سے کہ انشاءاللہ عزوجل میں 11ویں شریف تک, بڑی 11ویں شریف آئے گی نا, 11ویں شریف تک قفل مدینہ کی نیت کرتا ہوں. میرے یوم قفل مدینہ آپ کا, میرے ایام قفل مدینہ, تو جو ساتھ دینا چاہے اس کو بھی جی آیا نو. سبحان اللہ. تو کون کون, چلیے یوم قفل مدینہ آئے گی, لیکن ٹھہریے ٹھہریے, دیکھیے وہ جب بھی نیت کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اظہار کرنا ہے تو دل میں نیت حاضر ہونا شرط ہے. اگر صرف وہ دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگوں پر امپریشن اچھا پڑے گا, میرا نگران پاک متاثر ہوگا یا دوسرے کو ترغیب ملے گی اس لیے میں نیت کا اظہار کرتا ہوں, باقی یار اپنے کو تو بولتے چلے جانا ہے, بولنا تو ہے فالتو, بچنا تو ہے نہیں, یہ ذہن میں ہو کہ قفل مدینہ یار اپنے کو تو نہیں لگائیں گے, تو پھر ہاتھ اٹھا کر دوسرے کو دھوکہ دے کر الٹا گناہگار ہوں گے. اور اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا پھر بھی قفل مدینہ لگایا تو سارے اس کے فوائد تو حاصل کرے گا, کیونکہ ساری زندگی اللہ کے لگا رہے, اور کئی صحیح بھائی سے ملیں گے, تعداد کم ہوگی لیکن لگاتے ہیں ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ کون کون یہ پیر شریف کا, جو ٹرین میں جا رہے ہیں اب, یہ ٹرین میں ہوگی وہاں بھی قفل مدینہ ممکن تو ہے, بالکل ممکن ہے بپا, سفر قفل مدینہ ہو جائے وہ تو. ہاں اور کیا, لگانے میں کیا حرج ہے, لگانا چاہیے اس میں بھی, اس میں تو زیادہ شیطان جوش دلاتا ہے اور گناہ کرواتا ہے بعض اوقات, تو اس میں زیادہ ضرورت ہے قفل مدینہ لگائے کہ لوگوں کی دلاداری نہ ہو, دھکم پیل ہوتی ہے, جھٹکے آتے ہیں, دھکے لگتے ہیں, کونیاں لگتی ہیں, بعض اوقات کو اپنی سیٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو یہ سب برداشت کے ساتھ چلنا ہے. کوئی بزرگ عمر رسیدہ مریض وغیرہ نظر آ جاتے ہیں, دل نہیں کرتا کہ اس کو سیٹ دی جائے, دے دینی چاہیے اگر ثواب چاہیے, ایثار کرے آدمی, سیٹ پہ بٹھا دے اور خود نیچے بیٹھ جائے, ہے بہت بڑے ایثار کی بات, دل گردے کی بات ہم سے ہو نہیں پاتا, لیکن اگر کوئی کرے تو ثواب پائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اب جو میں قفل مدینہ کے لکھ کر بعد اشارے سے بعد اور جو ضرورت کی بات ہے وہ سب میں نے وضاحت کر دی, کس کے ساتھ قفل مدینہ لکھ کر اشارے سے کس کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی میں نے سمجھا دیا. تو اب یہ کہ کون عیسائی بھائی آپ میں سے نیت کرتا ہے حاضرین میں سے کہ قفل مدینہ, یوم قفل مدینہ منائیں گے, الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے الحمدللہ. اچھا ناظرین بھی لگائیں یوم قفل مدینہ, پیغامات بھی اپنے بھیجیں, اور جہاں جائیے ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں مختلف, وہ بھی وین کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے وہ بھی اپنے پیغامات بھیجیں. اگر واقعی ذہن بنتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جہاں کا فائدہ ہے, لگتا کیا ہے, یقیناً دونوں جہاں کا فائدہ ہے, میں نقصان ہے ہی کیا, کیونکہ آپ کو تجربہ شاید ہوگا کہ باہر آپ بول کے پچھتائے ہوں گے, نہ بول کے کہاں پچھتانا پڑتا ہے, نہ بول کے بعض وقت پچھتنا بھی پچھتاوا جو ہوتا ہے نا وہ بھی شیطانی پچھتاوا ہوتا ہے, نہ بول کر کیوں, دوسرے نے کوئی جو ایک آدھ گالی دے دی اپنے ڈر کے چپ ہو گئے, تو پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ یار اس کو سنا ہی نہیں کی کر کے دو چار غیر حاضری میں گالیاں دے دیں, اب یہ پچھتا رہا کہ میں بولا کیوں نہیں, تو یہ شیطان کی پٹے بازی ہے, وہ نہیں بولنا عافیت تھی, یا کوئی گالی دیے کوئی جھاڑ دے تو یار بس میں نے یار اس وقت کچھ سمجھ نہیں ہے, میں نے جواب نہیں دیا آپ نے, اب وہ مطلب یہ نہ بولنے پر پچھتا رہا ہے, یہ پچھتانا اچھا نہیں ہے, ورنہ یہ کہ بول کر باہر آدمی پچھتاتا ہے کہ اب میں نے پول کھول دیا, اپنی کمزوری بیان کر دی, گھر کی بات دوسروں کے آگے کر دی, یار اپنے دوست کو ناراض کر دیا میں نے بول کے, اب کیسے مناؤں کیا کروں, نگران پاک کے سامنے زیادہ ہی بول گیا میں, مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ, بول کر آدمی بہت پچھتاتا ہے, یہ بھی ضمیر زندہ ہو تو, ورنہ تو بولتا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, تو پھر وہ اب اس کو تو ہم تو نہیں پہنچ سکتے واقعی ایسے وہ بہادر کو, کیونکہ تو ہم شیطان کے ہاتھ ملا چکا ہے, اس سے کیسے پہنچے. اپنے تو اس سے بات کریں گے جو شیطان کے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ یعنی کہ انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو یوم قفل مدینہ ہے, کوئی ایام قفل مدینہ کا ذہن کسی کا, 72 گھنٹے یا یہ گیارہویں بڑی گیارہویں شریف تک کس کا ذہن ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو ماشاءاللہ. ہے کچھ نہ کچھ میرے گوس پاک کے دیوانے جو گیارہویں شریف تک قفل مدینہ لگانے کی نیت کرتے ہیں. اللہ استقامت دے گا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ, کہ بعض اوقات راہ نہیں جاتا بول پڑتے ہیں اپنے, لیکن جتنا ہو آدمی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور پھر مستقل زندگی بھر اس کی کوشش جاری رکھے تاکہ زبان کی آفتوں سے بچنے کا سامان. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے, شخصیت ایسی ہے کہ پہنچائے گا کرشمہ. بابا آج بھوجے گا کون؟ یہ طے کر لیا جائے. اب یہ کہ جنہوں نے گیارہ دن تک قفل مدینہ کی نیت کی, میرے خیال انہی کو نا موقع دے. سبحان اللہ, تھوڑے ہی تو ہیں, اب بڑھ جائے تو نہیں. جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ بڑھ جائے تو آخرت کی سعادت لے ضرور بڑھے آپ, مگر اب تو ظاہر ہے کہ جو اب بڑھے گا وہ تو وہ جھوٹا کم کرے گا بھی نہیں کہ میں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. نعوذ باللہ, ہے قفل مدینہ والا فضول بات. جو کہ گناہ نہیں ہے جو اس سے بچنے کا ذہن بنا رہا ہے وہ گناہ میں کائے کو پڑے گا. تو بپا ہمارے ساتھ اب یوگنڈا والے بھی آ گئے ہیں الحمدللہ, ویلکم موسٹ ویلکم. بپا مدنی چینل پر ایک کسی کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ وہ شیطان کے ہتھیار رسالہ میں نے ویب سائٹ سے پڑھ لیا ہے. ماشاء اللہ, ویب سائٹ پہ چڑھا بھی دیا ابھی سے. واہ چلو بھائی, وہ انٹرنیٹ والوں کے مزے لگ گئے, پڑھ بھی لیا ہے. واہ الحمدللہ مبارک ہو, اللہ کرے ان ہتھیاروں سے بچنے کا بھی ذہن ہم سب کا بن جائے. چلیے بھائی, وہ کتنے گیارہ والے اب کھڑے ہو کر ہی زیارت کروائیں گے؟ تو کھڑے ہو جائیں یہاں پہلے سے جو ہاتھ اٹھایا تھا جنہوں نے, بڑے نہیں کوئی حرج نہیں ہے, کھڑے کھڑے یہ مقابلے میں حصہ لیں گے نا کسوٹی میں. جتنے زیادہ ہو اچھے نا, گھبرا دے کیوں ہے؟ یا گھوس پاک, ہاں یہ کہیں گے یا گھوس پاک اور بڑھا دو. آمین. پاپا یہ دو تین دفعہ جو کسوٹیاں ہوں گی ان سب میں شریک ہو جائیں گے پاپا, تربیت گاہ پہ جو موجود ہیں پاپا ابتدا ان سے کر لیتے ہیں. اچھا وہ بھی گیارہ والے سارے تربیت گاہ والے؟ یا اچھا ماشاءاللہ, نہیں گیارہ دن والے بہت ہیں, گیارہویں شریف والے یہ ہوں گے. مدنی انعامات کے عاملین میں سے ہوں گے انشاءاللہ, مدنی قافلوں کے مسافرین میں سے ہوں گے یہ. تو اب ان میں کیٹیگری یوں نہ کر دیں کہ جو ہاتھوں ہاتھ یہیں سے یعنی یعنی گیارہویں درج یہاں نہ پڑے رہو یار. گیارہ بارہ ہاتھ اٹھا رہے ہوئے, گیارہویں شریف یہی منانی ہے باب المدینہ میں, فیضان مدینہ میں پاپا کے ساتھ. کیا بات ہے. اب اس میں چشتی کابینات کے اسلام بھائی وہ جو گیارہویں شریف تک باپا کے ساتھ بھی رہیں گے اور قفل مدینہ لگائیں گے وہ یہاں آ جائیں. ماشاء اللہ, چشتی کابینات کے اسلام حاجی امین کے پاس آ جائیں سارے, یہ والے تربیت گاہ پر وہ آ جائیں کہ جو چشتی کابینات سے تعلق ہے اور گیارہویں تک یہیں رہیں گے اور ایام قفل مدینہ بھی منائیں گے. اور یہ اسی تین دن کے لیے تشریف لے آئے ہیں جو یہاں ہیں سردار آباد کے ادھر ادھر کے, وہ نہیں ہیں جو خاص تربیت کے لیے تین روزہ یعنی آج پہنچے یا کل رات کو پہنچے اس طرح کے جو اسلائی بھائی نا وہ تشریف لے ہیں. ماشاء اللہ رے, وہ ان میں بھی ہے یار. باپا اگر پیچھے والے کوئی ایسے ہوتے ہیں جو انہی تین دن کے تربیتی اجتماع کے اندر بھی ہیں اور وہ مطلب یا مزید گیارہویں تک رک رہے ہوں اور تین دن منا رہے ہوں, وہ بھی شریک ہو جائیں گے اس کسوٹی میں؟ تو یہ اگر اپنے یوں کر لیتے ہیں اس میں پہلے, ابھی ہے ان کو بیچاروں کھڑا کیا نا, ان کا کیا کریں یار. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ان تک یار پہنچنا اور مائک لے جانا یہ تھوڑا آزما, اس لیے ہم نے اس میں بھی چھانٹی کر دی. ناراض نہیں ہونا غصے میں آ کر, گیارہویں شریف تک وہ قفل مدینہ کینسل نہیں کر دینا, ایسا تو نہیں کرو گے نا بھائی. اب تو 26 تک لے کر جانا چاہیے. ہاں تو لگانا ہے, وہ تو اللہ کے لیے لگانا ہے قفل مدینہ. مدنی کسوٹی کا تو پہلے سے پتا بھی نہیں تھا کہ ہماری باری آئے گی. نہ اس کے لیے لگانا ہے, اللہ کے لیے لگانا ہے. ماشاءاللہ واللہ میرا دل بہت خوش ہوا, آپ لوگ اس طرح ہمت آپ نے کی میری طبیعت خوش ہو گئی. سبحان اللہ, میرا جی چاہتا کہ میں آپ کی دعوت کروں لیکن یار ٹائم نہیں ہے, میں کیا کروں. گیارہویں شریف یعنی رات کو سحری تو سب مل کے کرتے ہی ہیں, میں افطاری کی دعوت دوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یار اتنا وقت کم ہوتا ہے, مغرب تائشہ باغ باغ باغ کے آپ کے سامنے ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے, میں کر نہیں سکتا یار کچھ, ورنہ میں میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر دو لمحات آپ کے ساتھ گزاروں, باپا دعا سے نواز ٹکڑے کھاؤں گوشت پاک کے آپ کے ساتھ, مگر اب بھائی ٹائم نہیں ہے, کیا کروں افسوس. باپا ملن اٹلی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. باپا یہاں جو موجود ہیں اگر یہاں نہیں گیارہ والے, یہ میرے پیچھے نہیں ہے کوئی. پاپا وہ ہاتھ تو کسی کا بھی نہیں کھڑا ہوا تھا, پتہ نہیں شاید ہم نے نہیں دیکھا. کون کون نے دیکھے دکھاؤ بھائی. پپا یہ تو اچھے خاصے ہاتھ کھڑے ہو گئے. نہیں وہ جو تین دن چشتی اچھے خاصے نہیں ہے, چار پانچ ہی ہے, یہاں اینگل سے زیادہ لگ رہے تھے پاپا. میں چشتی کا بھی نہ ہو یا کوئی بھی ہو, جو بھی ہو ہاتھ اٹھائے کہیں کے بھی ہو, روح زمین میں کہیں سے بھی آئے ہوں. ماشاء اللہ بہت ہے بھائی. سبحان اللہ, آپ کو بھی کاؤنٹ کر لوں بھائی, یہ تو ماشاء اللہ مستقل ایام کفر مدینہ والے کہہ سکتے ہیں. وہ ماشاء اللہ یہاں بھی کوئی ہے گیارہ سے اوپر ہی ہوں گے گیارہویں کے ساتھ. پاپا ایک کسوٹی اوپر والوں کو بھی اگلی دے دیں, پاپا موقع دے دیں. ہمارے نہیں تو مجھے پھر تبدیل نہیں کرنی پڑے گی, جو میرے ذہن میں شخصیت ہے یہ عوام شاید نہیں پہنچ پائے, یہ ہو سکتا ہے کہ پاپا دوسری مولانا لوگ ہیں نا زیادہ تر. پہلی تو پاپا جو آپ نے جن کو دی ہے انہیں کو نوازے, وہ مشکل ہوتے یہ بےچارے شاید پہنچ نہیں سکیں گے. پاپا ہمارے نگرانے کابینات بتا رہے ہیں آسان کر دیا عوام, آپ کی ترغیب دلانے پر سو سے زائد اسلام بھائی گیارہویں شریف تک رک رہے ہیں. اللہ اللہ چشتی کابینات, ہمارے عزیز غلام لیاز بھائی نے بتایا کہ سو سے زائد اسلام بھائی تیار, ابھی سو ہو گئے گنتی ہو گئی, میری ترغیب دیتے ہیں تقریب اندازہ کیا انہوں نے. کل سے یہ کوشش ان میں کوشش جاری تھی اور نام آ چکے. جی آیا نو مرحبا صد مرحبا صد کروڑ مرحبا, 63 دن کے بھی ہیں, 40 دن کے بھی ہیں, 12 دن کے بھی ہیں, ماشاء اللہ سب کو قبول فرما لے بابا سب. یار بس یہ زندگی سے فائدہ اٹھا لو یار. سبحان اللہ, ابھی تو مدنی مذاکرے جاری ہیں, آنے والی منگل تو میرے لیے بھی انوکھا مدنی مذاکرہ ہے, پتا نہیں میں بولوں گا کیسے. میں وہ آ رہے ہیں ایکٹر فنکار گروکار پروڈیوسر فلمیں بنانے والے, اور یہ ان کو کیسے سنبھالیں گے یار. وہ آ رہے ہیں شوبیس, یہ شوبیس کا بھی میں نے ابھی سنا ہے مدنی چینل, یہ کیا ہوتا ہے یار شوبیس, شوبیس کا تو سنتے تھے ہم, یہ شوبیس تو یہ شوبیس والے آ رہے ہیں فلموں کے ایکٹر اور یہ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, ان کا مدنی مذاکرہ. تو جو گیارہ منا رہا یہ حجویری والے یہ ماشاء اللہ یہ اپنے چشتیوں کو یہ بھی مل جائے گا ان شاء اللہ. سبحان اللہ, یہ مدنی مذاکرہ مل جائے گا ان شاء اللہ. پاپا انہیں میں شروع کریں پاپا دعوت اسلام سب کو ان شاء اللہ شیطان سے چھڑانے کا ان شاء اللہ پیغام دے گی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ چگل خور چگل خور لگا رہے بعد میں بولو بعد میں بولو عز و جل صلی اللہ تعالی علی محمد. تو چلیے ابھی ہے جو یہ عوامی ہے اس وقت تو عیسائی بھائیوں کی, تو ہم نے آسان شخصیت میرے ذہن میں لے لی ہے جزاک اللہ خیر. ایسی شخصیت کا یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے ان کا نام نہیں سنا ہے, ناممکن ہے کہ یہ کہیں ایسا. پہنچنا تو ظاہر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کس نے نہیں سنا, نام سننا کیا لینا بھی ضروری ہے اور ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اور غوث باغ کا نام کس نے نہیں سنا, خلفاء راشدین کا نام کس نے نہیں سنا, خواجہ غریب نواز کا نام چشتیوں میں سے کس نے نہیں سنا؟ چشتی کیا قادری بھی خواجہ غریب نواز کے قدموں کی دھول مل جائے تو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے. ہمارے تو سب کے بزرگ ہیں نا غریب نواز تو. نہ یہ چشتی ہے چشتی کابینہ غریب نواز کی عقیدت میں رکھا, سب چشتی تو نہیں ہوں گے. دوبارہ لیے کہ امام حسین شہید کربلا کا نام کس نے نہیں سنا, امام حسن مجتبہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ بہت سارے نام یاد کرنے جائیں گے تو اتنے نام ہیں. تو اب یہ بوجھو تو جانے کہ میرے ذہن میں شخصیت کون سی ہے. گیارہ سوال کرنے آپ کو, ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ آپ کو دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ امتحان میں نقالی جرم ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. وہ تو اور یہ ترکیب ہوگی کہ آپ اپنا سوال حاجی امین کو بتائیں گے, حاجی امین چاہیں گے تو آپ کا سوال ہو سکے گا. کیونکہ ابھی اس وقت آپ براہ راست دنیا بھر میں شاید دیکھے جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ بول دیں جس سے پریشانی ہو اور نقصان ہو دعوت اسلامی کے لیے. پیارے باپا جان, جڑا والا سے محمد احسان الحق اتاری حاضر ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ جو شخصیت آپ کے ذہن میں اس وقت, کیا وہ نبی ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان کی پاک میٹھی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ مرد ہیں؟ نعم نعم یعنی جی ہاں. تیسرے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے, باقی صاحب اگر بیٹھ جائیں تو صرف وہی کھڑے رہیں جو مقابلے میں حصہ لیتے ہیں, ورنہ وہ پھر حب جاہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اسکرین پر آنے کے لیے کھڑا کرے گی. جسے جو جواب دے رہا ہوتا ہے نا یا جو بول رہا تھا اس کے سائے میں آنے کی بعض اس طرح میں کوشش کرتے ہیں کہ کیمرے کی مجھ پر بھی نظر پڑ جائے کہ اس کے ساتھ میں بھی ہائی لائٹ ہو جاؤں گا اور ذرا مجھے بھی لوگ دیا رہا ہے. مہربانی کر کے بیٹھ جائیں, حب جاہ بہت بری بیماری ہے, کہیں یہ جہنم تک نہ پہنچا دے. صرف وہی جن کی جو کیٹیگری فکس ہوئی ہے وہی کھڑے رہے, باقی سب کے سب بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دیکھو یہ جو بول رہے ہیں ان کی آنکھیں نیچی ہیں, ان کے برابر والے اسلام بھائی کی نیچی, باقی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جو اسکرین تک اسکرین کو دیکھ رہے ہیں, یہ شاید ہو سکتا ہے وہ کفلے مدینہ والے نہ ہوں, تو ان کو ہٹا دیا جائے, ان کو بیٹھ جانا چاہیے. محمد علی شاکر رضا اتاری چشتی کبینہ, باپا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. باپا اٹلی میں اس وقت 12 اسلام بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ انہوں نے 22 فروری تاریخ دی کہ ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو عزم سفر مدینہ, عزم سفر مدنی قافلہ, ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے باپا یہی عزم جو ہے وہ سفر مدینہ کا وسیلہ بن جائے. کاش میری اپنے ہاتھ ہلانے کا بھی ان کو پتا چل جائے کہ یہ اچھا انداز نہیں ہوتا اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ ہلانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان محمد وسیم اتاری اکاڑا سے, کیا وہ بغداد شریف سے ہیں؟ لا. میرے گھوستاک بغداد شریف میں پیدا نہیں ہوئے, وہ قصبہ جیلان یا گیلان میں پیدا ہوئے, یہ آپ کی معلومات کے لیے کر رہا ہوں. بفق یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے. سبحان اللہ. پانچواں سوال ہونے والا ہے. بنیادی طور پر میرے گھوستاک عربی نسل نہیں ہے, عربی اسپیکنگ نہیں ہے, عجمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, محمد شکیل رضا اتاری گوجرا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, ہند میں کیسے کیسے علماء ہوئے, ایک تو ہمارے اعلی حضرت بھی ہند میں, اور جی غریب نواز بھی ہند میں. کیا بات ہے. اور 22 خواجہ کی چوکٹ دہلی, 22 خواجہ کی چوکٹ ہند میں. بوجھو تو جانے, ایک کا نام بتاتا ہوں 22 خواجہ میں سے, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. بوجھو تو جانے ہند میں ایک سے ایک شخصیت ہے, لیکن ایک شعبہ فکس ہو گیا کہ بھائی ہند میں وہ شخصیت, میری مرادی شخصیت ہند میں تشریف فرمائے, صدقڑے جاؤں. سبحان اللہ. چھٹا سوال غلام یاسین چشتی اتاری اتار والا سے. چشتی بابا جان سے عرض ہے, کیا ان کا تعلق چشتی سلسلہ سے؟ لا اللہ, شہرت نہیں ہے چشتی حوالے سے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بے شک چشتی سے, وہاں نقشبندی بھی ہیں, صابر پیا کلیئری بھی ہیں جن کے سلسلے کے لوگ صابری کہلاتے ہیں, اس میں مشہور ہیں یہ بھی, ایک سے ایک ہے وہاں. ساتواں سوال حضور مفتی اعظم ہند, وہاں ان کی بھی جلوہ گری صدر الافاضل سبحان اللہ, جنہوں نے وہ خزائن العرفان بابا صدر شریعت مولانا امجد علی صاحب, شاہر بخاری مولانا شریف الحق صاحب, اعلی حضرت تو ہی ہیں وہاں ہمارے سر کے تاج, ایک سے ایک ہے ماشاء اللہ. ہند تو بڑا بڑا پڑا ہے. اور پھر یہ کہ وہ اپنے احمد آباد کی طرف جائے نا تو وہ تو ہائی مدینۃ الاولیاء, اتنے اولیاء کرام حضرت شاہ عالم مثلا مشہور ترین وہ بزرگ ہیں. پپا پھر تو 111 سوال ہونے چاہیے, آپ نے اتنے تو بلدی پھول لے رہے ان کو, شاید بےچارے آسانی سے پہنچ جائے. السلام علیکم, میں مشکلات کھڑی کر رہا ہوں ان کے لیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا کیا وہ ناتیہ دیوان کی وجہ سے مشہور ہیں؟ ناتیہ دیوان کی طرح مشہور تو یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کون سا سنی ہے جو نعت نہیں پڑھتا؟ بابا لکھنے میں, لکھنے ایک سے ایک سنی لکھنے والے, چنانچہ انہوں نے بھی بہت ساری نعتیں لکھی ہیں. اس میں کیا ہے, نعتیں لکھی ہیں نام میم نہیں, مشہور نعتوں کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں یہ وجہ شہرت تو اس کو قرار دینا شاید مناسب نہیں ہے. نعتیں جیسے اب میں ہوں, میں نے بھی دو چار اشعار لکھے ہیں, لیکن نعتوں کی وجہ سے میری شہرت تھوڑی ہے. میری شہرت دعوت اسلامی کی وجہ سے. سات سوال ہو گئے, جواب آپ کو بہرحال جو ملنا تھا وہ مل چکا ہے اس سوال کا. آٹھواں سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ ارشاد فرما دیجئے, کیا وہ فتاوی رضویہ کے مصنف ہیں؟ یہ بتا دوں فتاوی رضویہ ان کی تصنیف شاید نہیں کہیں گے, ان کے فتاوی کو جمع کیا ہے علماء نے. تصنیف ہوتی ہے کہ خود کتاب بندہ لکھتا ہے. بابا جی ان کے مجموعے کا نام فتاوی ہے؟ فتاوی ان کے مجموعے کا نام ضرور ہے, فتاوی رضویہ. نعم سبحان اللہ. دیکھو زور سے نہیں ہنسو یار, میں بھی ہنستا ہوں لیکن میری آواز نہیں نکلتی, اپنے آپ کو بھی آواز نہیں آئی میری. ماشاء اللہ. مسکرانا, مسجد میں مسکرانے کی اجازت ہوتی ہے, مسجد میں جو ہنستا ہے قبر میں اندھیرا اس کے لیے, انہیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. وہ کہا تو اس سے بھی برا ہے, نہیں اتنی آواز دینا کہ دوسرا سن لے تو کہا کہلاتا ہے. گیارہویں تک رکنے والا ہے اب تو خیر, گیارہویں تک رکنے والا ہو ہی گیا. وہ تو نام بتائیں گے پاپا, نام بتا سکتے ہیں؟ اب تو ہو ہی گیا نا, پہنچ ہی گئے پاپا. نام پورا صحیح مکمل, کوئی ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی. اب تو نام بتانے میں تو یہ آزمائش میں آ جائیں گے. نام اعلی حضرت ہے, نام امام احمد رضا خان ہے, نام المختار ہے, نام کیا ہے؟ السلام علیکم. مصطفیٰ نام ہے, کیا نام ہے ان کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نام تو وہی بتائے گا نا جو مدنی فیس بھی دے گا. اب تو شخصیت تو معلوم ہو ہی چکی اور صرف نام بتانا ہے. پیارے بابا جان محمد نوید اتاری جڑم والے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی آیا ہوں نہ آخو جی. محمد نوید اتاری جڑا والے سے عرض کر رہا ہوں. نہیں صاحب فتح و رضویہ کا نام بتائیے. کنداری کابینہ سے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ تو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. السلام علیکم ابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری اکاڑا سے, بخاری کبینہ سے. ماشاء اللہ. احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, فتاوا رضویہ لکھنے والے کا نام. یہ نام ہے جی. جی دیکھ لیں آپ کس کس کا نام معلوم ہے, ان کی تصدیق کون کرتا ہے کہ انہوں نے درست نام بتایا. عوام ساتھ نہیں دے رہی ہوئی, دو چار ہی آپ کے ساتھ رہ گئے. چلو اب ان کو مدنی انعام دے دو کہ یہ زلفیں بڑھا لیں اور مدنی حلیہ اپنا لیں اور مستقل امام شریف کا تاج سجا لیں. آواز نہیں کر رہی ہو ان شاء اللہ, مائک تداوی بھی نہیں. پاپا ان شاء اللہ زلفیں سجاؤں گا جی. امام شریف جی ان شاء اللہ یا مکمل ان شاء اللہ. پاپا یہ سردی زیادہ ہوتی ہے اگر یہ سویٹر بھی اندر ہی پہنے تو. ان کو سردی لگتی ہوگی, اپنے تو نیچے ہی پہنتے ہیں چاہے جیسی بھی سردی ہو. ٹھیک, آپ کو بھی کبھی نہیں دیکھا کہ اوپر پہنتے ہو. یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں نا پکے پکے, وہ نیچے پہنتے. دو کیٹیگری ہو گئی. چلو بیچارو یعنی بابا المدینہ میں بھی سردی لگ رہی ہے. تربیت اجتماع میں آئے بابا جس طرح ماشاء اللہ ہو جائے گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے بابا, ان کے لیے اور مزید کچھ نام نہیں, انہوں نے تو یہ نیتیں کر رہی نا پر نام تصدیق نہیں کر رہی عوام. نام ہمارے جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم ہیں, یہ شاید دے دیں اگر بڑے درجے کے ہوں گے تو نام, اگر مطالعہ بھی کرتے ہوں گے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان ان کا نام احمد رضا ہے. ہاں بھائی کوئی تصدیق کرے گا؟ یہ وہی دو چار ہیں یار, مان نہیں رہے. یعنی یہ شاید اکثریت خاموش ہے کہ ہاں بھی میری ہو جائے نہ بھی میری ہو جائے. پتہ شاید ان میں بھی اکثریت کو نہیں ہوگا کہ نام واقعی نام کون سا ہے. ہو سکتا ہے میرے پیچھے والوں کو بھی کمی کو پتا ہو یا کسی کو پتا ہے نام احمد رضا. نام یہ کہہ رہے ہیں تصدیق یا تردید کر رہے ہیں کچھ آپ؟ تصدیق تردید کر رہے ہیں بھائی, تردید میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. دیکھو یار یہ مولانا کو کیا ہو گیا یار, نام بتانے کی کیا اس کو پلے پڑے نہ پڑے. مرفوع القلم ہے نا تو قلم ہی نہیں اس کو. پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان مصنف کا نام محمد عرف میں احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. عرف نہ بولتے تو میں ابھی اعلان کرنے والا تھا کچھ یار, لفظ عرف نہ بولتے نا, عرف ہے نہیں نا وہ. خیر یہ وہ ابھی انشاءاللہ اپنے وہ ابھی تو قفل مدینہ کی پریکٹس چل رہی ہے نا, بولے تو بس ہے نا. میرے آقا اعلی حضرت کا نام ہے محمد. جواب درست ہے. احمد رضا کہہ کر دادا نے پکارا. تاریخی نام کسی کو یاد ہے؟ تاریخی میں ہسٹریکل نہیں ہے, وہ ابجد کے حساب سے جو تاریخ سے نکالا جاتا ہے. کیا فیس کیا ہوگی؟ کس کس کو پتا ہے؟ بس دو تین کو پتا ہے. میں حالانکہ بول گیا ہوں بولنے میں. ماشاء اللہ مولاناؤں کو تو تقریباً پتا ہے. ہاتھ کھڑے ہیں ابھی باپا, سارے مولانا کو ایک کسوٹی دے دیں باپا پیچھے جو بیٹھے ہوئے. باپا یہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ جانے کے بعد تین دن قافلے کی نیت کر رہے ہیں, وہاں جا کے کریں گے. جی باپا چلو ان کو دے دو مائک. یہ کیا بولتے پہلے پوچھ لینا. ہر ماہ دو قافلے ہمارے ایک ذمہ دار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، نیت اور نام بتائیں. ماشاء اللہ. باپا اب ہمارے پاس یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس بھی آ چکے ہیں اور انہیں براہ راست کر رہے ہیں ہم. ماشاء اللہ. ارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال عطاری بخاری کا بنا اکاڑا ڈویژن فیضان کرما والا سے. آپ کا تاریخی نام حروف ابجد کے حساب سے المختار ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. اب دو چار سوالات چلا لیں. جزاک اللہ بابا. پھر انشاءاللہ عزوجل. بابا شعبہ تعلیم کا سوال ہے یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد عطاری ہے. میں نازم آباد نمبر 4 کمرشل ایریا میں رہائش پذیر ہوں. اور بابا جان سے میرا سوال ہے کہ بچوں کے دل میں استاد کا ادب کیسے پیدا کیا جائے. دیکھو کوئی بھی ہو، استاد ہو، ماں باپ ہو، پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، مدرس ہو، مدنی منوں کو قرآن کریم پڑھانے والے قاری صاحب ہوں، یہ نہ کہیں کہ بچوں کے دل میں استاد کا ادب کیسے پیدا کیا جائے. اصل مسئلہ یہ کہ استاد کا کردار ان کے اندر ادب داخل کرے گا. جو استاد مسکرا کر بات کرے گا، پیار سے سمجھائے گا، ہر ایک سے اس کی نفسیات کے مطابق سلوک کرے گا، تو آٹومیٹک ان بچوں کے دلوں میں استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، پیر صاحب کا ادب، عالم صاحب کا ادب، مفتی صاحب کا ادب داخل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بھی بولتے رہنا کہ یہ میرے طلبہ میرے شاگرد ادب نہیں کرتے، میرے مرید میرا ادب، مگر یہ تو پیری مریدی کے نازک ہے معاملہ، تو ادب کرتے ہوتے. تو ویسے جنرلی مطلب باپ بولتا ہے بچے ادب نہیں کرتے، ماں بولتی ہے اولاد ہماری عزت نہیں کرتی. تو آپ جو چیختی رہتی ہیں کہ نہیں، یہ تو غور کر لینا، ابو غور کر لیں جو اولاد سے ادب کا تقاضا کر رہے ہیں، دن میں کتنی بار اس کو جھاڑتے ہیں، اس پر ذرا فکر مدینہ کر لیں. اور اس کی مطلب ہے کہ کچھ محاسبہ کریں کہ کس کس بات پر کیوں کیوں جھاڑا تھا، کون کون سی زیادتی کی تھی. پھر اگر زیادتی کی تھی تو کریں توبہ اور مانگے معافی، اگر ایسا قصدن ہوا ہے. یہ تو سوال ہی نہیں ہے، شیطان بولے گا تو یہ تو پھر تیرے سر پہ چڑھ جائے گا. ارے سر سے اتر جائے گا، واقعی بولو سر سے اتر جائے گا. اگر باپ بیٹے سے معافی مانگے گا نا، بیٹا سر سے اتر جائے گا. اگر باپ اپنی زیادتی کو دلائل و برائن کے ساتھ درست ثابت کرے گا نا، تو بیٹا سر پہ چڑھ کے کودے گا، پھر زیادہ تکلیف دے گا. میں اپنے بچوں سے معافیا مانگتا ہوں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میرے بچوں نے کوئی لفظ آپ کے سامنے میرے خلاف بولا ہو. میں بچوں کی امی سے معافیا مانگتا ہوں. کبھی آپ نے شکایت نہیں سنی ہوگی کہ یہ گھر پہ ٹائم نہیں دیتا تو فلاں نہیں کرتا، سوال ہی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ شیطان کے بس ہوتے ہیں کہ بیوی سے معافی، کہ ہم کمزور ہیں، مرد ہیں. اس پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ مرد کس کو بولتے ہیں اگر ظلم کیا ہے تو. بغیر ظلم کیے معافی مانگے، میں بغیر ظلم کیے معافی مانگتا ہوں الحمدللہ. اس لیے وہ معافی مانگنے سے محبت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، اس میں نقصان نہیں نفع ہی غالب ہے. بعض صورتوں میں تو معافی مانگنی واجب ہو جائے گی. اگر قصدن باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بالغ اولاد ہے، تو پھر تو معاف کرنے کا اس کو اختیار آ گیا. نابالغ ہے تو پھر مسائل کچھ آگے پیچھے ہوں گے، مزید بڑھیں گے. بیوی پر ظلم کیا تو شوہر کو معافی مانگنی ہی پڑے گی. خالی سوری کہنے سے بھی بعض اوقات کام نہیں چلتا. جیسا ظلم کیا وہ انداز کی معافی بھی ہو, ٹھا ٹھا کر کے ٹھوک دیا اور رلایا تڑپایا اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اور اب سوری ہاں اس دن ذرا غصہ آ گیا تھا, ایسے تھوڑی پھر اس سے معافی مانگے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اور یہ بھی یہ ذہن میں رہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ ہے, علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. سب کے سامنے اگر کسی اولاد کو جھاڑا ہے اس کی ماں کے سامنے, بھائی بہنوں کے سامنے یا پڑوس میں, بلا اجازت شرعی جھاڑا ہے, ظلمن جھاڑا ہے, تو یہ سب کے سامنے آپ کو معافی مانگنی پڑے. کان میں سوری کہنے سے کام نہیں چلے گا, یا تو کان میں بھی نہیں بولتے بول نہ بولنے والے. لیکن یہ کہ سب کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے اس سے معافی مانگ لی اپنی اولاد سے, عزت بڑھے گی گھٹے گی نہیں. ٹرائی کر لیا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, عزت بڑھے گی. میں نے چند بار اپنے جہیز کے سامان کے تعلق سے محض خوف خدا کی وجہ سے, حالانکہ جہیز کے سامان میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے شوہر کو, لیکن یہ کہ میں نے آپ کے جہیز کا سامان استعمال کر لیا تو ادھر ادھر کر دیا, تو یہ تو میں نے دو تین بار معافی مانگی, تو ایک بار کہہ دیا مجھے کہ آپ کتنی بار معافی مانگو گے, معاف تو کر دیا ہے. یہ اب آئیے بتائیے کہ اس میں میری عزت بڑھی کہ گھٹی, ہماری لڑائی تو نہیں ہوئی, نہ اس نے کوئی منہ پھلا لیا, اس نے بھی تو ایک پیار بھرے انداز میں ہی کہا نا کہ کتنی بار ہم معافی مانگے, معاف تو کر دیا میں نے. تو یہ میں یہ باتیں بھی لوگوں کو ہنسائیں گی کہ یار عجیب آدمی ہے, اب میں ہوں عجیب آدمی. اگر آپ کو پڑھتا کھاتا تو دوستی کریں اس سے. بہرحال یہ کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ عین شریعت کے دائرے میں کر رہا ہوں, کہ بیوی سے معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے. اور اگر ظلم کیا پھر تو معافی مانگنا فرض ہو گیا بھائی, تو معافی مانگے بغیر گزارا نہیں ہے, خالی توبہ سے بھی گزارا نہیں ہے. توبہ تو کرے ہی کرے, معافی بھی مانگے سو خوش کرے, یہاں تک کہ معاف کرے. لیکن ہمارے یہاں یہ رجحان نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ استاذ کا ادب شاگرد کیسے کریں, تو استاد شاگرد پر شفقت کیسے کرے, یہ سوال زیادہ یعنی کہ یہ اولا ہے, اس سے بہتر ہے اور اول ہونا چاہیے. کہ عموماً استاد جو ہے وہ بری طرح جھاڑتے ہیں, الٹی سیدھی ہانکتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں اور بے موقع مطلب یعنی کہ وہ بعض اوقات ظلم کرتے ہیں. لڑ کر گھر میں آئے ہوتے ہیں, غصہ طالب علم پر اتارتے ہیں, بیوی نے ناک کاٹی ہوتی ہے اور یہاں آ کر یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. تو جب بھی استاد اگر کچھ کرنے جائے تو پہلے یہ دیکھے کہ اگر یہاں میرا سگا بیٹا ہوتا تو کیا میں اس کے ساتھ بھی یہی انداز اختیار کروں گا, یہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا, تو شاید اس کو بریک لگ جائے گا کہ نہیں یار میرا بیٹا ہوتا تو میں تو اس کو ڈھکتا. لیکن دوسرے کی اولاد وہ تو جو آئے وہ بولتے ہیں, اے بیٹیا تیرے میں اتنی عقل کا ہے کہ تو سمجھ سکے گا. تو ایسا بولنے والا استاد جو ہے نا اس کو کان پکڑ کر روڈ پہ کھڑا کر دینا چاہیے کہ تجھے پڑھانا آتا نہیں پہلے تو پڑھ لے, یعنی کہ اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے. جب استاد کسی شاگرد کو بول دے گا نا تو تیرے میں عقل نہیں ہے تجھے سمجھ نہیں آئے گی بات, چپ کا بیٹھا رہے, تو یہ مطلب بےچارہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا. اس کے ذہن میں بعد میں استاد نے بول دیا میرے میں عقل نہیں ہے تو واقعی نہیں ہے, ابھی اس کا کیریئر تباہ ہو گیا. تو یہ اس طرح کرتے ہیں, مطلب دینی مدارس میں زیادہ کرتے ہیں کہ دنیاوی میں ہو سکتا کم کرتے ہوں گے, ان کی ٹریننگ اعلیٰ ہوتی ہوں خدا بہتر جانے, دنیاوی دینی میں اتنی ٹریننگ ہر جگہ نہیں ہوتی, تو یہ زیادہ اس طرح کی بھولیں ہوتی ہیں کہ اس کا معیار جو ہے نا یہ بدقسمتی سے معاشرے نے بنایا نہیں. افسوس دنیاوی تعلیم میں کتنا معیار کتنا مطلب ہے اس کو وہ اس کی پذیر آئی ہے, اسکالرشپ دے رہے ہیں اس کو تو خدا جانے کیا کیا انہیں بن رہا ہے کتنے, یعنی کہ اگر ایک لاکھ دنیاوی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں سمجھو کہ مشکل سے 25 یا 30 طلبہ دینی مدارس میں ہوں گے. میں صحیح بولتا ہوں, اتنی یعنی کہ ریشو اتنا کم ہے دینی تعلیم حاصل کر. پھر ان کے مدارس کی حالت بالکل بیچاروں کی, ٹوٹے پھوٹے کمرے, پنکھا ہے تو بتی نہیں ہے, بتی ہے تو پنکھا نہیں ہے, یہ دونوں ہے تو بجلی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اپنی جامعہ کی شاندار عمارت کھڑی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا شہر ہے اور بڑا کام ہے, لیکن آپ دیکھیں تو اسی طرح باہر جا کر اپنے پنجاب میں باب الاسلام میں تو بےچارے مطلب علماء کی حالت کتنی مطلب کمزور ہے. نہ ان کے پاس بےچاروں تنخواہوں کے ٹھکانے پورے, نہ ان کے پاس مطلب پڑھانے کے لیے کوئی وسائل ہوتے ہیں, یا مطلب بہت تکلیف میں ہوتے ہیں علماء ہمارے. تو جہاں اپنے پائے ایسا کہ واقعی وہ ستھرا سلجھا و سنی عالم ہے, اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے, ان کو مدد کرنی چاہیے, اس کے مدرسے کو بھی مدد کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف دعوت اسلامی کو دیں, میں تو اسلام کا بول بالا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی کا بول بالا یہ سیکنڈ پوزیشن ہے, فرسٹ اسلام. تو جو بھی حقیقی معنوں میں, یہ میں نے پہلے وضاحت کر دیا, حقیقی معنوں میں اسلام کی خدمت کرتا ہے جو سلجھا ہوا سنجیدہ عالم دین ہے, پکا سنی ہے اور یہ دین کی خدمت کرتا ہے, اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. چپ چاپ اس کی اس طرح خدمت کر دینی چاہیے, اس کو نظرانہ سب کے سامنے مٹھی دے کر مٹھی بند نہیں کرنی چاہیے. وہ شرمندہ ہوگا جو سفید پوش ہوگا, الگ سے اس طرح پہنچا دیں کہ دینے والے کا پتہ نہ چلے, ایسا اخلاص ہو اور اس عالم صاحب کا گھر چلتا رہے. جب یہ کہ دنیا کا پڑھا لکھا ایک افسر ہے, اس کی یار اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہے, عالم دین کی تنخواہ دیکھو تو چند ہزار روپے, اور دنیا بھی تعلیم یافتہ کی بازو کا لاکھ یا لاکھوں تک ہوتی ہے ہمارے یہاں تنخواہ, اس کا گریڈ اپ ہوتا ہے, اس کا گریڈ دنیاوی اعتبار سے بہت نیچے ہوتا ہے, تنخواہوں کے اعتبار سے, سہولیات کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے بہت بےچاروں کا کم ہوتا ہے. تو ہم کو اپنے علماء کی خدمتیں کرنی چاہیے. واللہ باللہ تاللہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, اول تو میں علماء سے نہیں ہوں, اگر آپ کا حسن ظن کوئی ہے بھی تو میں یہ کہہ دوں کہ میں مسکین نہیں ہوں, میں محتاج نہیں, میں مال کا طلبگار نہیں, میں دو نوالے بچ جاتے ہیں جو کھا لیتا ہوں تو آسودہ ہوں, پیٹ بھرا ہوا ہوں, الحمدللہ کھاتا پیتا ہوا ہوں, مجھے کوئی آپ کے نذرانوں کی کوئی شکرانوں کی طلب نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے میرا کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ مجھے دیں, دینا بھی نہیں مجھے دینے کے لیے. اگر آپ کا ذہن بھی ہے کہ اس کو 1200 دیں گے یا 12000 دیں گے, خدا کے واسطے اپنے کسی شہر کے سنی عالم کو ڈھونڈے تو سفید پوش آپ اس کو دیا, اس کا ثواب مجھے ہی سارے ثواب کر دیں تو مجھے ثواب مل جائے گا, کیونکہ وہ آپ جو اچھی نیت سے دیں گے نا, سب کو دکھا کر ڈھول بجاتے ہوئے دیں گے کہ فلاں علامہ صاحب کو 12000 دے آیا ہوں, تو مت دینا, میرے مولانا کو بدنام نہیں کرو, چپ چاپ دیا, مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے, آپ مسجدیں بھرو, آپ مطلب مبلغ بنے, آپ درس دیں, مدنی انعامات پر عمل کریں, قفل مدینہ لگائیں, مدنی قافلوں کے مسافر بنے, مجھے آپ سے یہ دولت چاہیے. واقعی یہ سکے وغیرہ بہت دیکھ لیے یار, اب بڈھا ہو گیا, اب کیا وہ شعر ہے نا کسی کا یار, آخری عمر ہے, تھوڑا تصرف کروں گا اس شعر میں, مولانا بدر القادری صاحب دامت برکات ملالیہ کا شعر ہے, آخری عمر ہے کیا مال و خزینہ دیکھوں, آخری عمر ہے کہ بڑا پہلا, آخری عمر ہے کیا مال و خزینہ دیکھوں, اب فقط ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. تو پیسے وغیرہ بہت دیکھ لیے یار, پیسے آتے تو بھی بس وہ آتے رہتے ہیں یار, اب نہیں چاہیے یار میرے کو پیسے دے کر مجھے مت یار آزمائش میں ڈالے, اب نہ کوئی اچھے اچھے تحفے لے آئے میرے لیے, کچھ بھی نہیں, میرے لیے مدنی قافلوں کے تحفے, مدنی انعامات پر عمل کیے ہوئے تحفے, درس بڑھائیں, مسجدیں بنائیں, اس کو بھریں, آباد کریں, اللہ کا دورہ ورائے نیکی کی دعوت کریں, داڑیاں بڑھا کر منڈانے کی توبہ کر کے اس کا ثواب مجھے اس سال کریں, امامہ سجانے کا ذہن بنا کر ارادہ کر کے پکی نیت کر کے اس کا ثواب مجھے اس سال کریں. وہ یہ دو یار مجھے, پیسے نہیں چاہیے, پیسے آپ رکھو بس, اللہ آپ کو اور برکت دے تاکہ آپ اور رائے خدا میں لٹائیں اور میرے مولاناؤں کی خدمت کریں, وہ مولانا چاہے اتاری ہو نہ ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, چاہے دعوت اسلامی کا کام کرتا ہو نہ کرتا ہو, دعوت اسلامی سے ناراض ہو تو بھی دیا ہو اس کو, اگر سنی عالم ہے, میرے سر کا تاج ہے, یہ خدمت کرو. سبحان اللہ, دل بڑا رکھو یار, دل بڑا رکھو. سمندر سب کو لے کے چلتا ہے, سمندر میں بارش کا پانی, پہاڑوں کے چشمے کا میٹھا میٹھا پانی, اور سیوریج کی لائن جو ہے اسی میں جاتی ہے. نعوذ باللہ, میں سمجھانے کے لیے بولوں, کوئی عالم اگر ہم سے ناراض ہے نعوذ باللہ, اس کی مثال یہ نہیں دے رہا, میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اپنا دل سمندر رکھے کہ اگر کل کوئی ناراض ہے تو انشاءاللہ کل صحیح ہو جائے گا, غلط فہمی دور ہو جائے گی. ہماری غلطی ہوگی اگر وہ آسان طریقے پر ہم پر شفقت فرمائیں گے, ہم سمجھ جائیں گے, ہم وہ غلطیاں چھوڑ دیں گے. کہ ہم خطاؤں کے پتلے, ہم معصوم تو نہیں ہیں, دعویٰ تو نہیں ہے نا کہ ہم خطا نہیں کرتے. ہم خطا کرتے تھے, خطا کرتے ہیں, کل بھی خطا کرتے رہیں گے. ہمیں سنبھالنا ہے علماء نے, ہم کو ساتھ لے کے چلیں, اپنے قدموں سے دور نہ کریں, ہم آپ کے. تو بہرحال یہ کہ دل بڑا رکھنا چاہیے, اور سنی عالم کے بارے میں دل سمندر کی طرح بنا لیں, جگر بڑا رکھے اور ان کی خدمت کریں, چاہے وہ آپ سے ناراض ہو, چاہے آپ کا درس دینے نہیں دیتا, بھلے نہیں دینے دیتا, قافلہ نہیں دینے دیتا, نہیں کرے. اگر وہ ہے عالم, سنی عالم ہے, پکا عالم ہے, آپ اس کی خدمت کریں. کہ اس کی وجہ سے اس سے استفادہ ترک کرنا ہے, یہ اس کی اجازت نہیں ہے, خدمت کریں. تو غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں اکثر, تو دور ہو جاتی ہیں. بار ایسے بہت ہیں جن کی دور ہو گئی ہیں, تو اگر کوئی ہے آپ کے علاقے میں اس کی بھی دور ہو جائے گی. اگر اس کی مخالفت کریں گے, غیبتیں کریں گے تو گناہوں میں پڑیں گے, بدگمانیاں کریں گے, تہمتیں رکھیں گے, گناہوں میں پڑیں گے. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا میرا پار ہے. انشاءاللہ مدنی بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جب سے مدنی چینل دیکھا ہے تو میں نے اپنی والدہ محترمہ کو بھی دکھایا ہے, اور جب سے میں نے مدنی چینل دیکھا اور میں نے سنا ہے کہ یہ شیطان کی یاد ہے یہ گانے وغیرہ, تو میں نے سب سے توبہ کر لی اور اپنی والدہ کو بھی توبہ کرائی ہے, اور میری والدہ کی کوشش سے میرے والد صاحب نے بھی داڑھی بڑھا لی ہے, اور آئندہ صرف مدنی چینل ہی دیکھیں گے. باپا سے عرض ہے کہ دعا استقامت فرمائے, اور انشاءاللہ عزوجل یہ جو نیا رسالہ آ رہا ہے شیطان کے بعض ہتھیار, تو اسے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ان کی آواز نے تو بریلی شریف میں پہنچا دیا, میرے حالات ہوتی تو پٹھان تھے. باپا خیبر پختونخوا والے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہے, آپ نے پٹھانوں کا ذکر کیا تو خیبر پختونخوا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں ہمارے. اگر یہ اسٹائل بھی پٹھانی تھا, یہ ہو سکتا ہے کہ پٹھان بھائی ہوں. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا, بخیر راغلے. سبحان اللہ. چشتی کابینہ سے اسلام بھائی جو حاضر ہوئے ہیں, باپا ایک اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید عطاری, چشتی کابینہ, علاقہ گلستان کالونی, حلقہ تاریخ آباد سے سوال عرض ہے کہ بیٹے کی شادی سے پہلے باپ اپنی بہو کو, ہونے والی بہو کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں, ارشاد فرما دیجیے. جس کی شادی, یعنی جس نے شادی کرنی ہے وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں, یہ تو حدیث شریف میں ہے. باپ کا کہ باپ دیکھ کر کیا کرے گا, وہ کیا چاہتا ہے؟ باپ کو تو اجازت نہیں ملے گی, وہ دیکھ کر کرے گا کیا؟ اس نے تھوڑی شادی کرنی ہے, اس لیے اس کا تو فی الحال تو وہی پردہ اجنبی ہے اس کے لیے. تو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. ایک اور سوال میرا, باپا یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو سائل بتائے گا. انہیں عرفن دیکھنا کس کو بولتے؟ یہ تھوڑی کہ برقع اور یا چادر اس میں دری ڈال دی, اس میں دیکھیں گے ابھار کتنا اس کا, اس طرح تو نہیں دیکھتے، کس طرح دیکھتے ہیں سب، اس میں میرا خیال وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اصل میں لکھا ہے کہ بہانے سے دیکھے. اچھا وہ آپ دولہے کی بات کریں، جی جی دولہا دلہن، میں سمجھا سسر کی بات کریں. نہیں نہیں جی جی وہ یعنی کہ ہمارے ہاں جس طرح دیکھنا ہوتا ہے. اچھا جو میٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ بیٹھتے ہیں تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، کسی بہانے سے اس کو دیکھ لے. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کی جو والدہ ہے بہنیں ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اس کے جو اوصاف ہیں وہ پھر بتائیں کہ ہاں بھی اس طرح کی اس طرح کی ہے، بہتر یہ ہے. اور اگر دیکھنا بھی ہو تو کسی بہانے سے دیکھ لیں، جیسے وہ سامنے سے گزر جائے اور اتنے دیکھنے کی اجازت ہے، اور ساتھ بیٹھ کر گفتگو بات چیت کرنے اس کی اجازت نہیں ہے. انگوٹھی بھی پہناتے، یہ سب غلط ہے. اور کرتے ہیں ساتھ موویز تصویر وغیرہ بناتے ہیں. نعم معاذ اللہ. ترغیب ہے حدیث میں. جی ایک اسلام بھائی اور بھی سوال پیش کریں. بابا بارش شریف وار کیوں بھی ریٹ وہ دیکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت بڑھتی ہے اس سے قائم بڑھانے میں دیکھنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کی سنتیں موقعہ بیان فرما دیں، نیز ان کی اہمیت کیا ہے ارشاد فرما دیں. سنت موقعات کا الگ سے کوئی باب تو نہیں پڑھا ہے، سنت نے لکھا ہوا اس میں. ہو سکتا ہے کہ بعض سنت موقعہ ہوں بعض غیر موقعہ ہوں، جیسے کہ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، تین بار کلیاں کرنا یہ موقعہ، ناک میں پانی چڑھانا تین بار موقعہ، ایک ایک بار تو فرض ہے، معاف کیجیے کلی فرض نہیں ہے، وضو میں غسل میں فرض ہے. ہر کل پرزے میں پہنچ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراخوں میں، کروٹوں پہ، زبان کے نیچے، اوپر، ہر جگہ پانی مطلب پھر جائے، تو یہ وضو میں سنت ہے. ہاں وضو میں سنت ہے، سنت موقعہ ہے. غسل میں فرض ہے، روزانی تو غرغرہ بھی کرے. اب یہ کہ اس کے الگ سے کوئی میں نے پڑھا نہیں کہ سنت موقعہ یہ ہیں اور سنت غیر موقعہ یہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے باپا سے کہ پڑھنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے اور یاد کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ صبح. صبح کے وقت مطلب یعنی کہ یاد جلدی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو لوگ پرندوں کو قید کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آزاد کرانا کیسا ہے اور پرندوں سے متعلق علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ اب پرندوں کو آزاد کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اس سے نفع اٹھانا مقصود ہے تو قید کرنا بھی جائز ہے. بکرے باندھ کے رکھتے ہیں اپنے ہر، اسی طرح اور پرندے پالے جاتے ہیں، تو ان کے بارے لے کے اپنے آداب ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور کسی نے پالا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 70 مرتبہ اس کو غذا دے. یہ لفظ 70 مبالغے کے لیے، یعنی بار بار اس کو غذا دے کیونکہ وہ زبان سے مانگ نہیں سکے گا. غذا پانی کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا اس پر ظلم نہ ہو. اب جیسے کہ وہ بعض پرندے اکٹھے بند کر دیتے ہیں، پھر وہ لڑتے ہیں، اور جو قوی ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا ہے. مرغوں میں خاص کر مرغے بعض بہت مطلب میں نے کہ ظالم ہوتے ہیں، چھوٹے مرغوں کو مارتے ہیں. گنجا کر دیتے مار مار کے زخمی کر دیتے بےچارے کو, اور مارتے چلے پھر مارتے بھی زخم کی جگہ پر بار بار مارتے, اب وہ جتنے دن وہ زندہ رہے مارتے رہتے. اس طرح بکرے یہ بھی لڑتے ہیں, سنگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو, تو یہ نہیں مطلب اس طرح رکھیں کہ ان پر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, اور پھر بھی بند رکھنا اس کو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ جس طرح ہمیں کوئی بند کر دے اور پھر کھلاتا پلاتا رہے اور ہماری خدمت کرتا رہے تب بھی ہم کو مطلب یعنی کہ وہ قید میں وہ سکون نہیں ملے گا. میں نے مدنی چینل پر وہ ایک بہت پیاری حکایت سنی تھی تو وہ میں کچھ لکھ لی تھی, مجھے بہت پسند آئی تو یہ موقع کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں. جشن آزادی کے موقع پر یہ حکایت اسلامی بھائی نے سنائی تھی. جنگل میں ایک موٹے تازے کتے کو دیکھ کر بھیڑیے نے پوچھا کہ تم آخر کھاتے کیا ہو, تو کتے نے بتایا میرا مالک مجھے خوب اچھا اچھا کھلاتا پلاتا ہے. بھیڑیے کے منہ میں پانی آ گیا, بولا کیا یہ اچھا ہوتا کہ میری بھی کوئی ترکیب بن جاتی. کتے نے کہا ٹھیک ہے میں مالک سے بات کر کے کل بتاتا ہوں. دوسرے دن صبح آ کر کتے نے بھیڑیے سے کہا چلو, مالک نے اجازت دے دی ہے دونوں چلے. جب جنگل سے باہر نکلے کتا آگے آگے تھا, دھوپ کی چمک میں اس نے کتے کے گلے کے گرد گول نشان دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے. جواب دیا پٹے کا نشان ہے. بھیڑیا بولا کیا مطلب. کتا کہنے لگا مجھے صبح گھومنے کے لیے چھوڑتے ہیں, پھر ابھی مالک کے پاس جاؤں گا تو میرے گلے میں زنجیر ڈال دی جائے گی, عمدہ عمدہ گوٹیاں کھانے کو ملیں گی, رات کو پھیرا دوں گا. بھیڑیا بولا کیا مجھے بھی اسی طرح باندھا جائے گا. کتا بولا ہاں ہاں باندھ کر تو تمہیں رکھا جائے گا اور تم سے ظاہر ہے یہ بھی کام لیا جائے گا جو مجھ سے لیا جاتا ہے. جب بھی تو عمدہ عمدہ بوٹیاں ملیں گی نا. بھیڑیا کہنے لگا نہ بابا, مجھے غلامی کی قید کی بندھا رہ کر عمدہ عمدہ بوٹیاں نہیں چاہیے, میں تو حسب معمول آزادی سے گھوم پھر کر شکار کر کے روکھے سوکھے ہی پر گزارا کر لوں گا. یہ کہہ کر بھیڑیا چلتا بنا. اس میں اقبال نے ایک شعر میں بہت پیاری بات کہی ہے, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مانا کون بتائے گا, بس دو تین ہی بتائیں گے. بابا پیچھے بھی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں, پیچھے ایک نے ہاتھ کھڑا یا دو تین تھے بابا. مولانا کو اتنی اردو نہیں آتی, عربی آتی ہوگی شاید. یا غوث پاک میں یہ میری کیا یار یہ اشعار تو سمجھتے رہیے. یہ ہمارے مبلغین کے لیے ایک مدنی پھول ہے یہ کہ عوام کے سامنے آسان بات کریں جو ان کی سمجھ میں ہے. اشعار میں تو مجبوری, اب وہ شعر تو پڑھ دیا میں نے, اب وہ میں شعر میں کیا تصرف کروں. اب یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا معنی سمجھاؤں, یہی کر سکتا ہوں میں. اے طائر مانے پرندہ, طائر لاہوتی مانے پنجرے میں بند پرندہ. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے پنجرے میں بند پرندے ایسی روزی سے تو موت ہی اچھی ہے, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جو رزق جو ہے تجھے آزادی سے اڑنے نہ دے, گھومنے پھرنے نہ دے, تو وہی بھیڑیے کی بات آ گئی نا کہ میں آزادی سے میں آزاد سے ہوں, گھوم پھر کر اپنا شکار کر لوں گا, یہ قید کی عمدہ عمدہ بوٹیاں مجھے نہیں چاہیے. تو بارہ لے کے جو جانور پالتے ہیں بند رکھتے ہیں وہ اگر ان پر ظلم نہ کرے تو پھر وہ پالنا جائز ہے, ورنہ پھر حسب ظلم اس کا گناہ ملے گا اس کو. جیسے میں نے بتایا 70 دن میں 70 بار اس کو چارہ دے دانا دے, تو یہ مبالغہ ہے کہ اس کو بار بار بار بار غذا دے, زبان سے نہیں بولے گا, غذا سے اس کا گویا نیلا دے اس کو, اتنی غذائیں دے, لیکن نہیں دیتے, غذائیں نہیں دیتے. ہم نے چند سال پہلے اونٹ خریدا قربانی کے لیے, تو تین چار سال پہلے کی بات ہو, میرا تین ایک سال کی بات ہوگی, تو جب خرید لیا تو اس نے بولا کہ ذرا اس کو چارہ کھلا دینا, بھوکا ہے. تو وہ سمجھ گئے, وہ شاید بلکہ اس نے بتایا, کسی نے بتایا کہ یار وہ ایک وقت میں اتنی رقم کا چارہ کھاتا ہے. تو کیونکہ یہ لوگ پھر جنگل میں رکھتے ہیں تو وہاں چر کر کھا لیتے ہوں گے, باب المدینہ کی منڈی میں چارہ, اور عید کے دنوں میں سونے کے دام بکتا ہے بھائی, وہ تو یہ مبالغہ ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے چارہ. کہ اب یہ کہ روز کا 1000-1200 کا چارہ کیسے کھلائیں گے اس کو, اونٹ کو. تو یوں یہ ظلم ہے, یہ اس کو بھوکا رکھنا, اس طرح کھلانا تو پڑے گا, چاہے کہیں بھی لے جائیں بیچنے کے لیے, لے گئے ٹھیک ہے کھلاؤ تو صحیح اس کو بےچارے کو. اسی طرح جو بھی جانور بیچتے ہیں, پالتے ہیں, بھینسے پالتے ہیں, جو بھی مرغیاں پالتے ہیں, سب کو ان کے ساتھ ظلم سے بچنا ہوگا. جو پولٹری فارم چلاتے ہیں ان کو بھی ظلم سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 447 پر وہ نکاح میں دیکھنے کے تعلق سے وہ جزئیہ پڑھ کے سناتا ہوں. عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت سے اسے دیکھنا جائز ہے. یہاں لفظ اسے نہیں ہے, تھوڑا سا میں نے تصرف کیا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا. اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے, اگرچہ اندیشہ شہوت ہو, مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کے حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے نیچے لکھا ہے مسئلہ 26, جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کو دیکھنا ناممکن ہو, جیسا کہ اس زمانے کا رواج یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو کسی طرح بھی اسے لڑکی کو نہیں دیکھنے دیں گے, یعنی اس سے اتنا زبردست پردہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے اتنا پردہ نہیں ہوتا. اس صورت میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ کسی عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور وہ آ کر اس کے سامنے سارا کھلیا اور نقشہ وغیرہ بیان کر دے, تاکہ اسے اس کی شکل و صورت کے متعلق اطمینان ہو جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا رحیم یار خان یونیورسٹی میں بھی طلبہ موجود ہیں ہمارے مدری مذاکرے کے حوالے سے. ماشاء اللہ, جی آیا نو, خوش آمدید. بابا زمزم نگر کے اندر اس وقت بعض اساتذہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی جمع ہو کر سن رہے ہیں. ماشاء اللہ, مرحبا, خوش آمدید. مدنی کسوٹی, اچھا دیکھیے مدنی کسوٹی بھی ہے, ابھی تو ہے کچھ کچھ کام باقی ہے, ابھی تو آفیر بھی ہے, صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے, پھر ملاقات بھی. بابا ملاقات کے لیے اٹھے اس کو مت دینا ٹوکن, اللہ صلاۃ و سلام کے بعد جو قدم اپنی جگہ سے ہٹائے صرف اس کو دینے گئے. یہ بےچارے مطلب یار صلاۃ و سلام کوئی چھوٹی عبادت ہے یار, اللہ میں واقعی پیشاب دبا کر کیسے ہی بازو ہوتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ صلاۃ و سلام پڑھ لوں, یہ بہت بڑی عبادت ہے یار. کم ہی جاتا ہوں میں چھوڑ کے, بالا کے بارہا مجبوری ہوتی ہے کہ چلا جاؤں, اور میرے کو مزہ نہیں آتا کہ میں صلاۃ والسلام چھوڑ دوں پھر آخری دعا چھوڑ دوں. یہ ہرس پیدا کر نیکی ہے, آزادی سے ٹہل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. نہیں یار, جو بھی ملتی ہے نیکی بس ہے کہ لٹیرے بن جاؤ, انہیں ہند مانو کر نیکیاں لوٹنے والے بن جاؤ, حریص لالچی بن جاؤ نیکیوں کے. اللہ مجھے بھی بنا دے. تو صلاۃ والسلام پڑھ لیا کرو یار. الحمدللہ آپ تو یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا تو ہمارا شعار ہے سنیوں کا, تو یوں بھی اس میں مطلب حصہ لینا ضروری ہے, مفید ہے. تو مدنی کسوٹی میں آج کون بجھے گا, تیز یہ ہوا تھا کہ پیچھے مولانا سبحان اللہ, ان میں کیٹیگری کیٹیگری بارہ ماہ والے کے 25 جمع 26 ماہ نے 12 ماہ دوران تعلیم اور 12 ماہ درس نظامی کے بعد 13 ماہ بلکہ تو 25 ہو جائے. پیچھے جو بھی ہیں یہ پیچھے دیکھ رہے ابھی تو کوئی بھی نہیں, 12 ماہ درس نظامی سے پہلے 12 ماہ درس 13 ماہ درس نظامی کے بعد انگلش کورس والے. بھائی یہ تو انگلش کورس میں داخلے کی شرط کے مطابق 12 ماہ سفر کرے نا, اب باقی 12 ماہ اللہ کے لیے دے دیں مجھے. انگریز سب کو پہنچتا ہے یار, ایسا حاوی ہو گیا ہے. ویسے 12 ماہ کے لیے ہزار لکڑے کرتے ہیں, ڈیڈی منع کرتے ہیں, اس کو ممی منع کرتی ہے, یہ مجبوری وہ مجبوری, انگلش سیکھنی ہے لبیک 12 ماہ. اب جنہوں نے کر لی ہے نا پہلے 12 ماہ ان کی بات تو ہو رہی ہے, تو 12 ماہ پہلے بھی اور 12 ماہ بعد میں. چلو انگلش کورس کے لیے کر رہے ہیں ہم, اس کو شمار کر لیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کنورٹ کر دو نا, ویسے ترکیب بنا لو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. الحمدللہ انگلش کورس کے جذبے نے اور پختگی پیدا کر دی ہے, تو بھی کمزوری آ گئی اگر ہے تو ایسا صرف اللہ کے لیے. آواز نہیں نکل رہی مولانا ہوگی. تو چلیے جنہوں نے 12 ماہ پہلے کر لیے درس نظامی کے بعد مزید 12 ماہ میں اب یہ سفر جاری ہے جن کا, تو اب وہ بھلے جواب دے. کتنے ہاتھ اٹھائے ایسے, کتنے جنہوں نے 12 ماہ سفر کر لیا دوران تعلیم. بھائی 12 ماہ سفر جو کر چکے ہیں اور 12 ماہ انگلش کورس کی وجہ سے یا ویسے کسی اور وجہ سے درس نظامی کے بعد 12 ماہ کا سفر کر رہے ہیں جاری ہے, تو وہ ہاتھ اٹھا لیں. کتنے ہوئے؟ یہ کھڑے ہو کر اگر باپا کی زیارت کر لیں یہ والے اسلام بھائی. 12 ماہ سفر پہلے کر چکے دوران تعلیم اور ابھی انگلش کے جذبے کے تحت وہ 12 ماہ مزید. اتنے جا نہیں ہوں بولن دی, اپنے دل پر غور کر لے پھر کہیں جھوٹ نہ بن جائے منافقت نہ ہو جائے. میں بولتا آپ چپ چاپ بس سنتے رہے. ہاں کرینہ موجود ہے, شرط رکھی گئی ہے داخلہ نہیں ملے گا اس کے لیے. اگر میں غلط ہوں تو بول دیں آپ, اس لیے وہ بےکار ہے مطلب یہ وہ گھسیٹ کر مطلب بات کرنا. میں باپا ہوں میں ہی بول سکتا ہوں, اور بولے تو ہم موڈا نہ کون پہنچے گا آپ سے. باپا جی ہاں, اگر 12 ماہ سفر کر چکے اور مزید 12 ماہ کر رہے ہیں تو وہ حصہ لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے شخصیت میری بوجھیں گے جو ٹف ہے مشکل ہے مولانا لوگ ہیں ماشاء اللہ. 12 ماہ کا سفر وہ نا کہ وہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. بڑوں کا امتحان بڑا ہوتا ہے. باپا نے آپ نے ان کو بڑا کر دیا. باپا آپ نے جبھی تو اوپر بیٹھے ہوئے نا, یہ بھی اسکرین کو دیکھ کر ہم مسکرا پڑتے بےچارے کوئی کوئی خوشی کے مارے دیکھ رہے ہوتے, مجھے بول رہا ہوتا ہوں بےچاروں کو پھر سر سے گزر جاتا ہوگا. سب نہیں مطلب. چلیے بھائی پوچھو تو جانے 25 سیکنڈ ایک سوال کے لیے, کل 11 سوال آتے ہیں. گیارہ سوال کے بعد پھر شخصیت کا نام. چلو یہ تھوڑے سے دو ان کو مائک. آپ اگر سارے آگے آ جائیں گے نا, آپ کے پاس کارڈلیس نہیں ہے, تار والا مائک ہے, آپ کو تھوڑی زحمت کر کر آگے آنا ہوگا. جو اسلامی بھائی ہیں یہ دیکھیں, اب یہ کیمرہ بھی ہمارا وہ آپ کی تجلیات برداشت نہیں کر رہا, ہل گئی تار اس کی. وہ آپ آگے آ جائیں گے تو اچھا رہے گا, ورنہ ڈسٹربینس رہے گی. وعلیکم السلام. یہ دیکھو امتحان میں نقالی جرم مانا جاتا ہے, تو یہاں بھی نقالی کی اجازت نہیں ہے, ایک دوسرے کو بتائے نہیں, کسوٹی ہے نا. تو جس کیا جس نے مائک کی ہمت کیا وہی امتحان میں پڑھا نا, ہاتھوں کر کے آگے بڑھا نا. وہ اب ٹھیک ہے, بھگتے میٹھا میٹھا بھگتنا ہے. اسکرین پہ تصویر آتی ہے, ساری مشقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گھر والوں کو مرنا تو بےچارے ایس ایم ایس کر سکتے, فون نہیں آنے دیتے اوپر. میں آ رہا ہوں, آ جاؤ, شاید بات تو کر دیتے ہوں گے, خاص دوستوں کر دیتے ہوں گے. میری باری ہے اس بار. جب مدنی چینل ہی کی تو بول بال آئے تھے. جی باپا جان, کیا وہ نبی ہیں؟ لا, باپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. یہ دو سوال کا تکرار ہے سب. باپا وہ اصل پچھلے جو ہمارے ماہرین گزرے ان سے کچھ سیکھ لیا ہے ہم نے. ان کو یہ نہیں پتا کہ فرشتے بھی شخصیات ہیں, شاید پتا نہ ہو یہ, جن پر مرد یا عورت کا اطلاق نہیں ہوتا. کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے تیسرے سوال کا. منکر نکیر بھی شخصیات ہیں, کرامن کاتبین بھی شخصیات ہیں, پھر جناب والا وہ ملائکہ مقربین, تو شخصیات در شخصیات, رسول ملائکہ, ہر ایک کے ساتھ بیس بیس ملائکہ روزانہ. گیارہ سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. چوتھے سوال کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. فرشتوں کو بھی سال ثواب کرنا جائز ہے. جبریل امین کی وہ بڑی سعادت کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بارہا حاضری کی ان کو مطلب ہے کہ سعادت ملی تھی. کتنی بار بھول گیا, بہت بہت بڑی تعداد. سات سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا برکاتہ کی عادت ڈالیے, دس نیکیاں اور بھی ملیں گی انشاءاللہ. باپا جان کیا ان کا تعلق فرشتوں سے؟ لا. چار سوال ہو چکے, پانچویں کاؤنٹر چل چکا ہے. ایک سے ایک ہو لیا کرام, اور آج کل تو ہے ولیوں کا مہینہ, ولیوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. چھٹے سوال کا کاؤنٹر چل چکا. جی یاد رہے آپ کے جو مطلب تحفظات جو مدنی پھول دیے گئے اس کے مطابق آپ کی ہوگی ترکیب, بارہ ماہ پہلے اور وہ بعد والے وہ سوال کریں گے. گیارہ سیکنڈ باقی ہیں. دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار. آپ سلام. باپا جان ٹائم ختم ہو گیا, یہ سوال گیا. ویسے وہ باپا جان بول کر انہوں نے تھوڑا وہ ہاشیا دے دیا, تو باپا چانس دے دینا چاہیے. باپا بولا ہے نا, چانس دینا چاہیے باپا. جی کریں کریں. باپا جان کیا ان کا کوئی لقب مشہور ہے؟ لا. چھ سوال ہو چکے اور ساتویں کا کاؤنٹر چل چکا. بارہ ماہ جمع تیرہ ماہ والے اسلام بھائی, یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس شخصیت کا نام آپ نے نہ سنا ہو، یا اللہ خیر، ممکن ہی نہیں ہے. اور 11 سیکنڈ باقی ہے ساتھ سوال میں. ان کا واقعہ، ان کی حکایت تو ایسی مشہور ہوتی ہے، ایسی مشہور ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میرے خیال میں حاضرین ناظرین سب بھی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنی ہوں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. آٹھویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے، اب ہند گیا، پاکستان کی باری ہے. اور آتا جاتا ہے کہ اپنے کو پھر یہ کہیں اور نکلیں گے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچیں گے. باپا جان کیا وہ تصوف کے امام ہیں؟ لا. آٹھ سوال ہو چکے. آپ سے مراد یہ ہوتی کہ اس صفت سے شہرت نہیں ہوتی، ورنہ تو ہر نیک بندہ کچھ نہ کچھ میں تصوف تو ہوتا ہے. نوے سوال کا کاؤنٹر جاری ہے، اور ہمیں پوچھنا یہ نیک بندہ ہی ہوتا ہے، ورنہ تو شیطان بھی اپنی جگہ پر شخصیت ہے، لیکن یہ اور لوگوں کی شخصیت ہے، ہماری تھوڑی ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں، 7 6. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پاپا وہ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں، لقب سے مشہور ہیں؟ لا. ابھی سوال کیا گیا تھا ان کا کوئی مشہور لقب نہیں ہے، اور آپ اپنا سوال ضائع کر چکے. 10ویں سوال کا کاؤنٹر جو ہے وہ چلایا جا چکا ہے. بڑوں کا امتحان بڑا ہے، لیکن یہ بےچارے، یہ ابھی غوث اعظم کا بھی لقب ہو سکتا ہے. ابھی یہ پوچھیں گے خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہے، شاید اب یہ پوچھا جائے گا. مگر یاد رکھیے کہ ہماری اس گفتگو کے درمیان میں ہم کاؤنٹر نہیں روکتے، ہمارا کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں 10ویں سوال کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا ان کی وصال کو 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں؟ نعم. آپ نے ابھی تک صرف ایک وقت آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن 10 سوال ہو چکے ہیں. آخری سوال ہے اور اس کا کاؤنٹر چل چکا ہے. اس کے بعد اگلے 25 سیکنڈ کے اندر آپ کو شخصیت کا نام دینا ہے، اور اس میں آپ مشاورت کر سکیں گے. ابھی بغیر مشاورت کے آپ نے سوال کرنا ہے، اور آپ کا وقت تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں. ولایات کے حوالے سے شہرت نہیں ہے ان کی، ولایات کو اشارہ بھی دے دیا گیا، شہرت نہیں ہے. 5 سیکنڈ باقی ہیں. صحابی بھی نہیں ہے وہ. 3. باپا جان کیا وہ تابعی ہے؟ میری یار میں ابھی مزید انگلی دے رہا تھا اور آپ نے سوال اپنا ختم کر لیا. اب آپ کے پاس آخری 25 سیکنڈ ہے، اور یہ ایک موقع ہوتا ہے مدری کسوٹی کا جس کے اندر آپ مشاورت کر سکتے ہیں. ایک اسلائی بھائی نام دے گا اور وہ سب کی طرف سے ہوگا، اور یہ اس وقت کاؤنٹر چل رہا ہے. 11 سیکنڈ باقی رہ چکے ہیں. آپ انگلی لے لو، جلدی پکڑو، انگلی پکڑ لو جلدی. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ظاہری سے پہلے کی شخصیت ہے، نبی. بہت پہلے کی شخصیت ہے. چلیے اور انگلی پکڑو. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا والے صلوات و سلام کے بھی پہلے کی شخصیت ہے. اب تو پہنچ جاؤ، دروازے میں کھڑا کر دیا ہے، اندر داخلے کی دے رہے ہیں. اور اب ہم دوبارہ کاؤنٹر چلا رہے ہیں. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اور آپ نے شخصیت کو بھوجنا ہے. وہ نبی نہیں ہے، اور حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جناب علی صلاۃ والسلام سے مبارک زمانے سے بھی پہلے کی شخصیت ہے. ایک ہی مشہور شخصیت ہے، اور ایک ہی مشہور شخصیت، شاید وہ ایک ہی مشہور شخصیت ہے. اب تو پہنچے حضرت، یہ مولانا کی مدد کرنی پڑتی ہے، کیا کرے یار. پاپا مولانا بھی آپ کے ہیں، ہر طرح کی. 7 سیکنڈ 6 5 4. جواب درست ہے، حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کے شہزادے تھے. اور قابیل یہ آپ کا قاتل تھا، سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل نے شہید کیا تھا. تو یہ نام یاد ہے، حابیل قابیل میں آپ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون اچھا تھا اور کون برا تھا، ایک اچھا ایک برا. تو حابیل سے آپ یوں تصور کریں کہ وہ جیسے ہلاکت, تو قتل ہونا یہ ہلاکت سے, مگر ان کو یہ الفاظ بے ادبی والے, لیکن سمجھنے ذہن بنانے کے لیے. اور قابل میں قاف, قابل تو قاتل, یہ قاف سے شروع ہوتا ہے, دو نقطے والے قاف سے, تو میں نے تو یوں یاد رکھا ہے حابیل قابل, یہ ورنہ پھر اس میں رونگ نمبر لگتا رہے گا. تو سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ نو میری مرادی شخصیت تھے. تو ماشاءاللہ دیکھو ہمارے مولانا پہنچ گئے نا, مانتے ہو نا مولانا؟ ہو بالکل باپا, جب آپ نے ہاتھ پکڑ کر پورا دروازے کے اندر داخل کر ہی دیا تو پہنچ ہی گئے. دروازے کے اندر داخل ہونا بھی تو آنا چاہیے نا. صحیح بات, سیدھے ہاتھ سے داخل, سیدھے پاؤں پہلے رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ پہنچ گیا. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائیے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش, یہ براہ راست جو ہے وہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلام بھائی بھی فوراً ہی میلاد حال میں تشریف لے چلیں, اور اس کے بعد وہ اسلام بھائی جو چشتی کابینہ اور دیگر شہروں سے آئے ہیں, ظاہر بہت سارے سوالات یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ اسلام بھائی براہ راست امیر اہل سنت سے میلاد حال میں سوالات بھی کر سکیں گے. اور ساتھ ہی جن اسلام بھائیوں کو ملاقات کے ٹوکن ملے ہیں وہ اسلام بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل کریں گے, سحری کر کے روزہ بھی رکھیں گے, سحری کے ٹوکن بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور صلاۃ و سلام میں شرکت کرنی ہے, تمام اسلام بھائی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام میں شرکت کر لیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ صوفی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد, میں وہ صوفی کے بعد میرا لاشا بھی کہے